เราจะมาประเดิมสายแรกจากสายของคุณเอกนะครับคุณเอกปัจจุบันอายุ30ปีนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่คุณเอกเนี่ยเจอกับตัวเองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตทุกท่านนะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของผีนางรำครับนะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันครับสวัสดีครับคุณเอก สวัสดีครับพี่เก่งครับ ครับผมคุณเอกครับตอนนี้คุณเอกโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่พระราม3ครับพี่เก่ง อยู่พระราม3คุณเอกครับพี่เก่งรบกวนนิดเดียวเลยครับเสียงคุณเอกมันดูแบบมันดูแบนๆบี้ๆอ่ะฮะ อ๋อพี่ได้ยินชัดเจนมั้ยครับมันผมลงมาด้านล่างละ อ๋อมันได้ยินแต่เสียงมันดูเบามากอะครับ อ๋อเดี๋ยวผมเพิ่มวอลลุ่มให้แล้วกันนะครับพี่ เดี๋ยวผมจะปรับทางฝั่งผมด้วย โอเคครับพี่เก่งได้ยินชัดเจนไหมครับฮัลโหลครับ เสียงอะไรเสียงอะไร ฮัลโหลครับ ได้ยินครับแต่เมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะ อ๋อเสียงนาฬิกาปลุกครับพี ่เสียงนาฬิกาปลุก ใช่ครับใช ่โอ ้ไม่มีอะไรครับพี ่โอ้เอกเล่นเราเดี๋ยวเล่นพี่กับช็อกเลยเมื่อกี้นะ ครับ สินได้ครับปลุกเหรอ ใช่ครับพี่ใช่ครับมันสั่น โอเคโอเคนะ ครับผม เพราะเสียงมันบี้บี้แล้วมันแบบมันดูแบนแล้วเสียงมันไม่เหมือนนาฬิกาปลุกอ่ะ อ ๋ อครับ โอเคนะฮะเอกโทรมาจากแถวพระราม3นะ ครับผม แล้วฟังเดือดช็อกไงครับเนี่ย อ๋อทางไลฟ์สดครับ ทาง YouTube นะ ใช่ครับ โอเคโอเคนะครับมาเรามาว่าถึงเรื่องราวประสบการณ์เรื่องนี้กันครับเอกย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาชื่อโรงแรมเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกันนะ ครับผม ได้ครับเอกครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงครับลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับ ผมย้อนไปเมื่อตอนสมัยเกิดสึนามิครับหลังจากเกิดสึนามิ2ปีครับผมตอนนั้นน่ะผมเพิ่งเรียนจบปวช.จากกรุงเทพใหม่ ๆครับ แล้วก็ยังหางานไม่ได้หางานในกรุงเทพไม่ได ้ แล้วก็ลงไปอาศัยอยู่กับอาที่จังหวัดภูเก็ต ครับ แต่ได้ความที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ชอบทางช่างสักเท่าไหร ่ ก็เลยบอกทางญาติอ่ะว่าขอไปหาสมัครงานเองละกันซึ่งทางญาติก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่ตอนนี้ผมก็เลยไปสมัครงานตามโรงแรมตามอะไรสุดท้ายได้มาเป็นรอพอที่โรงแรมอื ้อ ในจังหวัดภูเก็ตนะครับ ครับ ก็คืนแรกครับคืนแรกก็เข้าเวรปกติก็ไม่ได้มีอะไรแต่คืนที่สองเนี่ยทางหัวหน้าผมเนี่ยให้ผมไปอยู่ตรงริมน้ำริมสระน้ำไปคอยดูแขกอะครับไม่ให้ลงเล่นน้ำตอนคืนเนื่องจากว่าช่างของโรงแรมอะเขาจะมาใส่โคลีนลงสระน้ำตอนดึกครับแล้วก็คืนแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยก็วันนั้นไปนั่งอยู่ริมสระน้ำไม่มีในสระน้ำไม่มีใครลงมาเล่นน้ำนะครับ แต่เผอิญว่าด้วยความที่ว่าครั้งแรกอะเราเพิ่งเคยทำรอพอแล้วเราไม่เคยอดหลับอดนอนดึกขนาดนี ้ครับ ก็เผลอเคลิ้มหลับไป เคลิ้มหลับไปสักพักเนี่ยมันด้วยความที่ลมมันก็พัดมาเย็นๆนะครับ แล้วก็หูอะเหมือนรู้สึกว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยเนี่ยลอยเข้ามาในหูแบบเบาๆเบา ๆ ก็จะแบบสะดุ้งตื่นขึ้นทุกแล้วก็หันซ้ายหันขวาก็ไม่มีอะไ ร แต่ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เสียงดนตรีนั้นก็หายไปแล้วก็สุดท้ายอีกครั้งนึงอะครับผมเคลิ้มหลับไปอีกครั้งนึงลักษณะเดิมครับเสียงดนตรีไทยลอยเข้ามาในหูเหมือนเดิ ม แต่คราวนี้ดังหนักขึ้นเรื่อยดังหนักขึ้นเรื่อยเหมือนเรานั่งอยู่ใกล้ๆอะครับเดี๋ยวผมเล่าบรรยากาศก่อน ครับ ถัดจากสระน้ำไปอะครับไม่ไกลมากประมาณ 200-300 เมตรมันจะมีอยู่สารหนึ่งสารใหญ่เลยแล้วหลังสารจะมีต้นหินใหญ่อยู่ต้นนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะก็สุดท้ายเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่นั่งหลับไปเรานั่งอยู่ริมสระน้ำเพราะว่าต้องไล่แขกขึ้นจากสระน้ำ ครับ แต่สุดท้ายเนี่ยพอเสียงดนตรีไทยดังหนักขึ้นลืมตาขึ้นมากลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยเก้าอี้ที่ตัวเองนั่งเนี่ย uh-huh. กลับมาอยู่ตรงหน้าศาลโดยที่ว่าเราก็งงเฮ้ยไม่ได้คิดว่านั่งอยู่ริมสระน้ำแต่คือลืมตาขึ้นมา เก้าอี้อ่ะถูกย้ายมาอยู่ตรงหน้าศาลโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวว่าเฮ้ยถ้ามีคนยกอ่ะเราต้องรู้ไง อ ๋ อใช่ ใช่ฮะแล้วเราไม่ใช่เป็นคนหลับลึกเลยขนาดนั้นล ัก ษณะทุกครั้งที่หลับเนี่ยเป็นการเคลิ้มหลับไม่ใช่ว่าหลับแบบสนิทนะฮะ ครับ คือสุดท้ายลืมตาขึ้นมารู้สึกตัวเองว่าเอ้าตัวเองอยู่หน้าศาลแล้วยังไงอ่ะหันซ้ายหันขวาดนตรีไทยก็ไม่หยุดครับทีเนี้ย โอ้โห หันซ้ายหันขวาดังขึ้นเรื่อยดังขึ้นเรื่อยอยู่หน้าศาลเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งตัวเนี่ยแข็งไปหมดเลยขยับอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าหันซ้ายหันขวาได้แล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยภาพที่เกิดขึ้นอ่ะตอนหันซ้ายหันขวาครับมีนางรำสองคนยืนรำอยู่ข้างเก้าอี้เลยรำแบบปกติเลยนะตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรเขาก็รำยิ้มแย้มไปแต่เขาไม่ได้หันมานั่งสุดน ะ เหมือนรำถวายเหมือนรำแก้บนอะไรปกติ ครับ แต่ผมมาเอะใจตรงที่ว่าหนึ่งเฮ้ยด้วยเวลามันไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาลำแก้บนลำถวายอะไรต่างๆ จะถามอยู่ว่าตอนนั้นกี่โมงแล้ว ตีสามสี่สิบกว่าแล ้ ว โอ้โห ตีละ โ อ้มีด้วยบรรยากาศแรงๆนะต้นไม้มันก็จะเยอะต้นมะพร้าวต้นตาลอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เอะใจแต่มาเอะใจตรงที่ว่าเฮ้ยตีสามสี่มีลำถวายอะไรที่วะ คร ับ เฮ้ยแล้วเก้าอี้เราอ่ะถูกยกมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วก็สุดท้ายหันไปหันมาดูแบบกลายเป็นปรากฏว่านางรำที่รำอยู่หน้าศาลนะ ครับ หน้าสีดมากหน้าที่แบบเป็นเส้นเลือดเลยแล้วมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำยิ่งผมมองเขาแล้วยิ่งน่ากลัวแต่คือปฏิเสธการมองเห็นไม่ได้เลยเน ื่ องจากว่าตัวแข็งไปหมดแล้วจะลุกหนีลุกอะไรก็ไม่ได ้ครับ แล้วก็สุดท้ายอ่ะผมได้แต่ตะโกนร้องแบบโวยวายเลยร้องแบบเสียสติเลยเพราะเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน เ จอครั้งแรกที่แบบจัดหนักจัดโหดให้ผมเลยก็เลยร้องตะโกนออกไปเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอ้ยช่วยกลัวแล้วพี่จ้าเดี๋ยวทำผมเดี๋ยวทำผมระหว่างนั้นเองครับมีช่างของโรงแรมมาพอดีที่จะมาใส่ขอรีในสระน้ำแต่ลักษณะการมาของเขาคือผมก็สงสัยเหมือนกันทำไมใส่คอรีในสระน้ำทำไมมากันเยอะจังมาเป็นติดเลยมาเป็นติดเลยครับแล้วไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยผมแบบเดียวต่อเดียวอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะครับคือมาเป็นติดเลยมาหาผมที่สระน่ะมาแล้วก็ส่องไฟมาคือมาช่วยยกเก้าอี้อ่ะนี่ผมออกจากตรงนั้นมาแต่ก่อนที่เขาเนี่ยเขาก็ยกมือไหว้ยกมืออะไรขอนะบอกว่าเดี๋ยวขอตัวผมออกมานะน้องเขาเพิ่งมาทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยกันยกเก้าอี้ออกมาตอนนั้นผมก็ยังตัวแข็งอยู่นะตัวแข็งแล้วก็ร้องโวยวายไม่หยุดเลยแต่รู้สึกใจชื้นขึ้นตรงที่ว่าช่างเขามาเป็นกลุ่มแล้วก็รู้สึกดีใจก็สุดท้ายเนี่ยเขาพาผมไปสงบสติอารมณ์ที่ริมสระน้ำแล้วก็ถามว่านุ่มมาทำงานวันนี้ที่เนี่ยกี่วันแล้วผมบอกคืนนี้เป็นคืนที่สองครับพี่แล้วก็ถามว่าใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วเล่าให้พี่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเองเล่าให้พี่ฟังละเอียดเลยผมก็บอกว่าหัวหน้าเนี่ยเขาให้ผมเนี่ยมานั่งริมเพื่ออ ะไรนะฮะคุณเอกสัญญามันไม่ดี คือผมก็เล่าให้ทางช่างเขาฟังว่าหัวหน้าผมเนี่ยผมมาฟอกหลักน้ำเพื่อไม่ให้แขกลงมาเล่นงานเพราะว่าเดี๋ยวที่จะต้องใส่คอลีนที่สั่ง สัญญาณไม่ดีฮะ ฮัลโหลครับพี่ได้ยินไหมครับ อ๋อคือยังไงนะฮะเมื่อกี้คือฟังแล้วอยู่เสียงมันเป็นหุ่นยนต์ไปเลยคือ ผมเล่าให้ช่างเขาฟังครับว่าผมเนี่ยว่าหัวหน้าเนี่ยมองจะเปิดมาดีที่ตักน้ำที่ไม่ให้แขกลงเล่นน้ ำ แล้วคราวเนี้ยเขาบอกว่าเห็นอะไร ครับ ผมบอกว่าผมนั่งหลับไป ฮะ แล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยลอยเข้ามาในหู ครับ แต่ลืมตาที่ใหม่ทีอ่ะคือสิ่งที่อยู่ข้างๆเรามันไม่ใช่จักรแต่มีตาเป็นฝันมันใหญ่มากแล้วก็มีนางรำมาลำอยู่แล้วก็เขาไม่มีตาดำแล้วหน้าก็ซีดหน้าซีดเลือดมีขึ้นหน้าเลยแล้วช่างเขาก็หน้าเสียหน้าซีดแล้วผมก็จะเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วก็มาถามเขาตอนเช้าแต่วันนั้นอะผมจะขอลากลับบ้านเลยนะผมจะไม่อยู่เลยนะเพราะอยู่ไม่ไหวจริงๆพี่ จนสุดท้ายแบบใจเย็นๆตรงเนี้ยทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวออกมาข้างนอกเดี๋ยวมาเล่าพี่ฟังก็เล่าให้เขาฟังเสร็จอะไรเสร็จแล้วตอนเช้าก็ไปถามทางพวกช่างโรงแรมหรือว่าคนเก่าคนแก่ที่เขาอยู่มาก่อนเราอะฮะก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยยังไม่มีศาลแต่ตรงนั้นมันจะมีก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนึงแล้วด้านหน้าของโรงแรมเราอะครับโรงแรมที่ผมอยู่อ่ะมันจะเป็นโรงแรมเล็กๆโรงแรมนึงเป็นแถวยาวเลยซึ่งอยู่ติดกับหน้าหาดเลยครับเวลาเกิดสึนามิมาเนี่ย ค ลื่นจะซัดโถมเข้าปะทะโรงแรมด้านหน้าก่อนแล้วศพอะครับศพของคนตายคนอะไรเนี่ยก็จะไหลมากองอยู่ที่โรงแรมผมไอ้ตรงก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นนะครับตรงที่มีศาลอะประมาณ 3-5,000 ศพอะครับ โอ้โห เยอะมากฮะผมได้ยินก็ตกใจเหมือนกันเขาก็เลยตั้งศาลไว ้สองรอบแล้วสองรอบแล้วเองอ่ะนะฮะคือเขาไม่ได้มีการตั้งศาลไว้หลังที่เกิดเหตุการณ์สึนามิใช่ไหมตรงนั้น ใช่ครับพอมีศพเยอะศพอะไรแล้วสั่งเกินเหตุการณ์เยอะครับเขาก็เลยตั้งศาลตรงนั้นไว ้ซึ่งศาลตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับของโรงแรมเลยถูกป่ะ ไม่เกี่ยวข้องครับ อ๋อ แล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่อันหนึ่งเราไม่รู้เราไปใหม่วันแรกเราก็ไม่ได้ยกมือไหว้หรือว่ายกจุดทูบขออะไรหรือว่าฝากตัวว่าเราขึ้นมานะดูแลลูกหลานเราไม่ได้พูดไม่ได้ฝากตัวฝากสาวอะไรเลยไปถึงไปทำงานเลยครับแล้วคืนที่สองก็โดนเลย ครับ แล้วก็คือก่อนหน้านี้ผมก็ถามย้อนไปอีกทางช่างเขาก็เล่าฝากแล้วก่อนหน้านี้เอกก่อนหน้าที่เอ็งเข้ามามีรอปภอยู่คนนึง คุณเอกเดี๋ยวแป๊บเดียวได้ไหมฮะผมกำลังแบบคือมันเป็นช่วงนึงเสียงคุณเอกมันไม่ดีเลยอ่ะ อ๋อเหรอครับ ใช่ครับสัญญาไม่ดีเลยฮะคือมันเล่าแล้วก็เสียงก็หายคุณเอกเปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ป่ะตอนเนี้ย ไม่ได้เปิดครับไม่ได้เปิด แล้วเปิดโอ้มันไม่ดีเลยครับพอมันเล่าไปแล้วเสียงก็หายอะเสียงก็หายอะ ผมไม่ได้เปิดสปีกเกอร์โฟน เอางี้ฮะคือรปภ.เขาพี่ช่างเขาเล่าว่ายังไงนะฮะขออีกทีได้ไหมครับ ช่างเขาบอกว่าก่อนที่ผมมาทำงานเนี่ยที่เก่ง ฮะ มีรอพออยู่คนหนึ่งเหมือนสติจะไม่ค่อยดีอะครับ ครับ แล้วก็คือเขาเป็นคนแบบสติไม่ดีเลยอะแล้วก็อยู่ดีๆอะเขาก็ขึ้นบอออกมาบอกเรียกหัวหน้าบอกว่าหัวหน้ามาหาผมหน่อยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมานั่งคุยกับผมแล้วเขาบอกว่าเขาจะขอเข้าสิงร่างผมได้ไหมหัวหน้ามาหาผมหน่อยเขาพูดอย่างนี้แล้วทุกคนเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปหาคนนั้นเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเพราะเขารู้แล้วว่าเจออะไร ครับ เขาก็ได้จะบอกว่าเองไม่ต้องคุยกับเขาแล้วเองเดินออกมาข้างนอกเดินออกมาแล้วสุดท้ายรอพอนั้นก็เดินออกมาแล้วเขาก็วอลขึ้นมาอีกบอกว่าหัวหน้าเขาเดินตามผมมาเนี่ยจะเอาไงอย่างเงี้ยทุกคนไม่มีใครเข้าใกล้เลยครับเขาปิดบอไม่มีการตอบรับอะไรจากรอพอคนนี้เลยก็คือเขาสติไม่ดีแล้วเขาพูดแบบอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเลยแล้วไม่มีใครตอบการสนทนาอะไรกับเขาแล้วก็จนถึงไม้ตอนเช้าก็มาเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงแก่ๆคนนึงนะครับคือมานั่งยองๆพี่นึกภาพนะนั่งยองๆจ้องหน้าเขาแล้วก็คุยกับเขาแล้วบอกว่าขอเข้าสู่ร่างได้ไหมซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาก็ถามว่าพี่เป็นใครจะมาสู่ร่างผมเนี่ยแล้วก็บอกผู้หญิงคนนั้นก็นั่งหัวเราะใส่เขาแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี ่นะฮะกับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะซึ่งอันนี้พี่ถามเลยนะครับเพราะพี่พอจะจับใจความได้ประมาณหนึ่งนะผู้หญิงคนนั้นนะฮะเขาได้มีการแบบว่าขยายความออกมาอีกไหมว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงทำไมอยู่ดีๆถึงต้องมาขอสิ่งร่างรปภ.คนนี้เพราะอะไร คือผู้หญิงคนนี้ครับตามที่เขาเล่าอ่ะนะครับคือเขาบอกว่าตรงริมน้ำอะครับมันจะมีบังกะโลอยู่ประมาณอยู่5 หลังแล้วผู้หญิงคนนี้ครับเหมือนว่าเขา ของแล้วก็เสียชีวิตในบังกะโลแถวๆนั้นนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปรปภ.คนนี้เขาก็ไปอยู่ที่ริมน้ำก่อนที่ผมจะไปอยู่ครับ ฟังไม่รู้เรื่องครับ คือรปภ.คนก่อนหน้าผมครับพี ่ ก็อยู่ตรงริมน้ำ อ ยู่ใกล้ๆบังกะโลตรงนั้นแหละครับ ตรง ริมน้ำนะครับก่อนที่ผมจะเข้าไปอยู่แล้วเขาเจอเหตุการณ์นี้ของ ก็คือก็เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้น ใช่ครับ แล้วก็เลยเจอเหตุการณ์นี้ซึ่งก็กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือเป็นวิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่เสียชีวิตอยู่ตรงบังกะโล ใช่ครับเขาช็อกหรือเขาหัวใจวายทุกอย่างเราหมดฟังแล้วก็เป็นจังหวะที่ว่าเราพอคนนี้ไปอยู่แล้วไปเจอแล้วเขาก็เล่าเรื่องเราก่อนหน้านี ้ ก่อนที่หน้าที่เขาไปอยู่โดยที่เขาไม่รู้เรื่องก่อนหน้านี้เลยนะ ครับ เขาบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะประมาณนี้หน้าตาอย่างนี ้ มานั่งคุยกับเขานั่งยองๆนั่งมองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าเขาสื่อสารได้ไหม อ๋อแต่เขาเหมือนกับก็คงไม่รู้สาเหตุว่าทำไมอยู่ดีต้องมาสิงร่าง ใช่ครับ คือต้องการสื่ออะไร ไม่กล้าเหมือนกันแล้วเขาเป็นคนที่สติไม่ดีด้วยผมไม่รู้ว่ามันเขาจะอาจจะสื่ออะไรได้หรือว่ารับสื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับนะโอเคประมาณนี้ดีกว่าคุณเอกผมอยากจะบอกอย่างนี้ฮะเลือกเอกน่ากลัวมากเลยนะผมชอบมากเลยนะฮะแต่สัญญาณแบบมันไม่ได้เลยอ่ะเอกเอาเป็นว่าอย่างนี้ได้ไหมเอกเดี๋ยวไว้คราวหน้านะครับเอกกลับมาแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีได้ไหม อ๋อได้ครับพี่เก่งได้ครับ เพราะว่าเรื่องเอกสนุกผมฟังโดยเนื้อเรื่องทั้งหมดเส้นทั้งหมดเนี่ยสนุกมากนะครับแต่คือสัญญาณของเอกครับพอมันเล่าไปมันวูบว่าวูบว่าวูบว่าฟังไม่เข้าใจฮะจังหวะที่มันกำลังคลายแม็กเสียงมันก็ดรอปหายไปอย่างเงี้ย อ๋อครับ ใช่ต้องมีการเช็คกันใหม่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเอกนะถ้าวันไหนเอกว่างแล้วเอกบอกเอ้ยผมพร้อมกับจะมาเล่าเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ ได้ครับพี่ได้ครับ อ่าฮะนะ ครับผม ได้ครับผมนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะเอกนะพี่ขออนุญาตก่อนแล้วกันเสียดายมากนะฮะเด ี๋ ยวไว้คราวหน้าเอกกลับมาพร้อมกับเรื่องนี้อีกทีนะ ได้ครับผมพี่เก่งครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับผม สวัสดีครับ ครับ นะฮะเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวที่2ของค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณท็อปนะฮะเห็นท่านน้องบอกว่าโทรศัพท์ยังคงมีปัญหาอยู่นะนั้นเราจะมาลองกันดูครับว่าเรื่องสายคุณท็อปจะเป็นยังไงบ้างนะคุณท็อปปัจจุบันอายุ34ปีนะครับเรื่องราวนี้คุณท็อปจะเจอกับตัวเองนะครับที่จังหวัดนครนายกเมื่อ9ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของการมาขอบคุณนี่นะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงเรามาฟังเรื่องนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับคุณท็อป ครับสวัสดีครับเก่งครับ นะฮะคุณท็อปครับตอนนี้คุณท็อปโทรศัพท์แบกที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดลำปางครับ อยู่ที่จังหวัดลำปางก็แสดงว่าฟังอยู่ท็อกผ่านทาง YouTube ใช่ครับผม นะฮะสัญญาณคุณท็อปก็เป็นเหมือนคุณเอกเหมือนกันนะมันดูวาบๆเนี่ยนะฮะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะวันนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปกันเรื่อยๆนะคุณท็อปถ้าอย่างนั้นนะ ครับผม ได้ครับถ้าเกิดมีจังหวะช่วงไหนที่เสียงมันหายไปเนี่ยผมขออนุญาตขั้นแล้วก็มาเล่ากันถึงตรงนั้นอีกนิดนึงนะ ได้ครับพี ่ได้ครับท็อปนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยช่วยพี่เก่งเสียงดังด้วยนะ ได้คร ับ นะฮะ อยู่ที่ลำปางแต่มาเจอผีที่นครนายกมันดูระยะทางเส้นทางมันไกลกันมากนะฮะ จริงๆต้องเท้าความก่อนผมเนี่ยเป็นคนนครนายกครับแต่มาได้เมียเพิ่งย้ายมาอยู่ลำปางได้ประมาณ4ปีครับ ย้ายมาอยู่ลำปางได้4ปีแล้ว คร ับ นะครับแต่ตอนนี้ลำปางนี่ติดอันดับลำปางร้อนมากแล้วนะ โอ้โหแอร์เอาไม่อยู่ครับพี่เก่งทั้งแอร์ทั้งพัดลมไอเย็นครับ นะฮะหน้าหนาวก็หนาวมากหน้าร้อนก็ร้อนมากนะฮะนะครับมานะมาว่าหนึ่งเรื่องดีกว่าท็อปก่อนที่จะว่าหนึ่งเรื่องราวของอุณหภูมิที่จังหวัดตอนท้ายแล้วกันนะนะครับ เรื่องราวของการมาขอบคุณนะครับนะฮะที่นครนายกบ้านเกิดนะครับเมื่อ9ปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับ ครับเรื่องนี้ก็จะเท้าความนิดนึงนะครับย้อนกลับไปประมาณสัก9ปีละผมเนี่ยเป็นช่างทำรถอยู่เปิดอู่อยู่กับพี่ชายที่นครนายก ครับ กลางเมืองแล้วกันอยู่กลางเมืองเลยแต่งพวกรถแข่งรถซิ่งนะครับทีนี้เวลาคนถ้ามานครนายกเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันก็จะต้องวิ่งเส้นเรียบคลองมาถูกต้องไหมครับ ถูกต้องครับ ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าพอปิดร้านปุ๊บเราจะไปนั่งตกปลากันตรงแยกจปล.ตกปลากันตรงสะพานตรงนั้นประจำครับนั่งกินเหล้าตกปลาเฮฮาประจำก็จะมีผมนะครับแล้วก็พี่ชายที่เก่งแล้วก็เพื่อนๆที่ก็จะมีพี่เชิดพี่ดำพี่หน่อย ครับ เราก็แก๊งเราก็จะมีกันอยู่เท่านี ้ และมันมีพี่คนหนึ่งนะครับแกอยู่เต็นท์รถเต็นท์หนึ่งเป็นคนขายเป็นเซลล ์ แกชื่อพี่ยูนก็ไม่ค่อยสนิท กับผมผมก็ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร ่ เราเจอหน้ากระทักทายกันเฮฮาเจอทางขนส่งก็อ้าวพี่ยูนไปไหนอะไรเงี ้ ยแค่นั้นครับทีนี้วันหนึ่งเขาขับรถมาหาพวกผมตรงนี้พวกผมทั้งตกปลากัน ครับ กินเบียร์เมามาเลยมึงมากันทุกวันเลยก็มาทุกวันอะพี่อยากตกนะแต่พี่ตกไม่เป็นพี่ก็ผมปิดร้านเสร็จแล้วพี่ปิดร้านปิดเต็นท์อะพี่ก็ขับรถมาที ่ มานั่งตกเดี๋ยวผมสอน ครับ เขาบอกเออเดี๋ยววันหลังพี่จะมามั่งและกิจวัตรประจำวันของพวกผมเนี่ยแก๊งพวกผมเนี่ยพอเราตกปลากันเสร็จนะครับพี ่ครับ เราก็จะไปรวมตัวกันที่บ้านพี่เชิดก็นั่งเล่นไพ่กันอย่าง5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเสร็จแล้วก็สลายโต๊ะแยกย้ายกลับบ้านพอตกวันนั้นกลับบ้านไปนอนเนี่ยนะครับช่วงราวๆประมาณตีห้ากึ่งหกโมงผมกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยพี่ยูนมาเข้าฝันมาเข้าฝันผมว่าท็อปพี่หิวพี่ไปไหนไม่ได้เลยเขาไม่ให้พี่ไปเขากักตัวพี่ไว้ผมก็คือเราตื่นกระดุ้งตื่นผมก็พูดตะโกนเหมือนแหกปากเหมือนเราละเมอพี ่ เออเดี๋ยวเอาไปให้กินแล้วขนผมก็ลุกตู้ทั้งตัวหลังเย็นไปหมดแล้วก็เสียงหมาหอนจากหลังร้านหมดไปเลยของก็ไปเกี่ยวเลยผมก็เอะใจอะไรวะแต่ในฝันเนี่ยผมเห็นชุดที่พี่ยูนใส่เนี่ยมันเป็นออกสีน้ำตาลเลือดหมูปกคอขอบเหลืองนะครับพี่และทีนี้เช้าก็ตื่นเปิดร้านก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้เล่าให้พี่ชายก็ทำรถปกตินะครับสักพักหนึ่งมันมีสายของพี่สมพงษ์โทรเข้ามาพี่สมพงษ์เนี่ยคือเจ้าของเต็นท์รถที่พี่ยูนทำงานอยู่โทรเข้ามาว่าเก่งยูนตายแล้วนะรถชนอยู่ปราจีนผมก็อ้าวหายอะไรวะเนี่ยพักหนึ่งผมก็เลยได้เล่าเรื่องให้พี่ชายฟังบอกว่า ครับ มึงจะไปดูศพพี่ยูนไหมถ้ามึงไปรับศพเขาไปดูศพเขานะมึงช่วยดูด้วยเขาใส่เสื้อสีอะไรตรงกับที่กูเล่าไหมอะไรประมาณนี้นะครับขอโทษในคำไม่สุภาพที่ผม เป็น คน พ ูดมึงอะไรอย่ าง นี้นะครับพี่ชายก็ไปนะครับไปรับศพมาทีนี้ก็ต้องรอเอาไปที่วัดผมก็ยังไม่ได้ไปเพราะว่าติดการที่ร้านทีนี้พี่ชายบอกกลับมาเล่าให้ผมฟัง ครับ ท็อปตรงหมดทุกอย่างกับที่มึงเห็นในฝันเลยผมก็นะผมก็อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมเป็นศาสนาคริสต์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกผีสางอยู่แล ้ วไม่ค่อยมีความกลัวเลยเท่าไหร่นะครับก็เลยทีนี้ก็ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่สมพงษ์ฟัง ครับ เจ้าของเต็นท์ลูกพี่แกว่าพี่สมพงษ์เนี่ยผมฝันอย่างนี้นะพี่ยูนมาในชุดนี้บอกผมอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วพี่สมพงษ์บอกว่าท็อปไปเชิญมันมากลับมาได้ไห ม พี่ผมก็เลยบอกว่าพี่สมพงษ์ผมไม่ใช่พระจะไปเชิญวิญญาณมันไม่ใช่มันเป็นของศาสนาพุทธเขาบอกแล้วทำไมมันไม่สนิทกับท็อปทำไมมันไปหาท็อปวะผมก็ไม่รู้พี่แล้วทีนี้พี่สมพงษ์แกบอกท็อปอ่ะแกก็ให้ตังค์ผมมา 2,000 บอกว่าท็อปไปดำเนินเรื่องให้หน่อยติดต่อพระเพื่ออะไรให้หน่อยผมก็เลยขับเข้าไปในวัดหนึ่งแล้วกันซึ่งมันจะเข้าโรงเรียนจปลได ้ ผมเชื่อว่าคนนครนายกก็รู้แล้วแหละว่าวัดไหนนะครับก็ไปติดต่อเจ้าอาวาสทีนี้ผมก็ไปเล่าเรื่องให้เจ้าอาวาสฟังเจ้าอาวาสบอกว่าโยมนั่นแหละซื้อของตามนี้นะแล้วก็ไปเส้นตรงศาลตรงนั้นเขาจะเป็นตรงที่เขาชนนะครับพี่เป็นเส้นปราจีนบุรีซึ่งมันจะออกไปทางเขาเรียกว่าจังหวัดอะไรผมก็ไม่แน่ใจลืมนะซึ่งมันจะไปทางโรงงานเยอะๆครับแถวศาลพ่อนาเรศวรนะตรงวงเวียนกรมทหารตรงนั้นที่เขาชนผมก็เลยซื้ออุปกรณ์ตามที่หลวงพ่อบอกแล้วก็ไปไหว้พ่อศาลพ่อพ่อนาเรศวรนะครับก็ไปไหว้เสร็จปุ๊บผมก็ขับไปจุดที่พี่ยูนชนซึ่งมันตรงกันข้ามกับฝั่งประตูทหารเลยอ่ะเสร็จแล้วผมไปถึงปุ๊บก็จอดรถจุดธูปเอาเครื่องเส้นวางเอาอะไรวางผมก็บอกพี่ยูนกลับไปกับท็อปเนอะขึ้นรถนะท็อปอนุญาตให้ขึ้นท็อปขอแม่ย่านางแล้ว และระหว่างทางขึ้นเราก็ทำไปตามที่เราไม่รู้ภาษาพี่ผมก็ให้น้องเพราะว่าไปกัน3คนก็ให้น้องโปรยเหรียญตามทางมันเป็นแบบผ่านแยกทีนึงแล้วก็โยนเหรียญเหมือนเราซื้อทางขอผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ขับไปจนถึงเต็นท์รถพี่สมพงษ ์ แล้วผมก็ลงมายืนกับพี่สมพงษ์ด้วยที่ผมถือธูปลงมาดอกซึ่งเป็นความเชื่อหรือว่าผมทำถูกหรือไม่ถูกผมดูนะครับพี่ว่าคิดว่าเนี่ยเพราะต้องการฝันทูบมานะแล้วทีนี้พี่สมพงษ์ก็บอกครับเอาเขาไปเนี่ยให้เชิญให้เขาลงไปอยู่ตรงศาลตรงนี้สิเพราะว่าแกจะปัดกวาดเช็ดถูศาลเนี้ยประจำ ครับ ศาลเนี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนต้นโพครับพี่ในเต็นท์แกผมพูดกันยังไม่ทันขาดทำยังไม่ทันเชิญลงรถประตูหลังรถผมด้านขวามันเปิดดังแก๊ก เ ปิดแก๊กลงมาเลยแต่ไม่ได้ว่าเปิดออกมาอ้านะพี่เปิดเหมือนรอบปิดประตูไม่สนิทนะครับ ครับ เปิดแบบแก๊กลงมาก็เลยหันไปมองหน้ากันทีนี้ผมก็เลยเปิดประตูแล้วก็กำลังจะขึ้นรถผมก็บอกว่าก็ยกมือไหว้แม่ย่านางแม่ย่านางถ้าพี่ยูลงไปแล้วก็ไม่ต้องให้ขึ้นแล้วนะแล้วก็ไม่รับอะไรขึ้นมาแล้วนะ ครับ ผมก็ขับกลับบ้านตามปกติและทีนี้ตอนมืดเรากิจวัตรประจำวันของแก๊งเราก็ทีนี้ไม่ตกปลาแล้วครับพี ่ ก็จะไปรวมตัวกันบ้านพี่เชิด ครับ เล่นไพ่กันประจำก็ขับรถเก่งไม่คนละคันนะครับพี่เพราะว่าตกปลาแล้วก็คนละคันอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเราก็เคลมเรื่องเสร็จก็ตกเย็นก็นัดเจอกันบ้านพี่เชิดขับรถกันไปคนละคันรถยนต์ก็นั่งเล่นไพ่กันตกช่วงประมาณทุ่มกว่าครับพี่หมามันหอนหอนตั้งแต่ปากซอยเข้ามาเลยเกี่ยวเข้าไปเลยหอนก็มาเป็นทอดพวกผมก็พูดหน้าพูดกันนะพูดกันกับผมกับพี่เชิดเนี่ยแม่งมาแล้วไอ้ยูนมาแล้วพี่เชิดบอกอย่างนี้ผมว่าสงสัยพี่ยูนมา คร ับ ก็พูดกันแบบไม่ได้คิดอะไรพี ่ หมาตั้งยันไปสักพักหนึ่งก็ยันประมาณสามทุ่มกว่าพี่ชายผมที่ชื่อเก่งเนี่ยบอกว่าท็อปกลับบ้านเถอะพี่ง่วงว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปส่งแฟนทำงาน คร ับ ผมบอกอย่ารีบกลับไปไหนยังเสียอยู่เลยเนี่ยบอกจะกลับก็กลับไปก่อนเลยผมก็รู้แล้วแหละว่าพี่ผมว่ามันกลัวแต่เออเราเดินเอารถมาคนละคันผมก็บอกว่ากลับไปก่อนเลยก็ยังไม่กลับจนยันประมาณ4ทุ่มกว่าเข้า5ทุ่มพี่ชายผมมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันง่วง ม ันก็บอกว่าเอองั้นมึงเข้าก็เข้าหลังร้านนะเดี๋ยวเปิดประตูหลังร้านไว้ให้เดี๋ยวพี่กลับก่อนพอพี่ชายผมออกไปสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถออกไปเนี่ยหมาหอนตามตูดไปเลยพี่ยันหน้าปากซอยเลยหอนตามตูดพี่ชายผมไปเลยแล้วผมก็หันมองหน้ากันและพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะพี ่ แม่งไปกับไอ้เก่งแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแม่งไปกันกับไอ้เก่งแล้วแล้วพวกผมก็มองหน้ากันเอาไงจะกลับหรือจะนอนบ้านพี่เชิดพี่หน่อยพี่ดำผมแล้วก็พี่เชิดก็ไอ้ท็อปกูไปนอนบ้านมึงได้ไหมไปดิและสุดท้ายก็ไม่ได้มาผมก็เลยทีนี้ก็เลยขับออกไปกันออกไปพร้อมกันหมดเลยพี่ไปพร้อมกันเปิดไฟในเก๋งขับออกไปกันหมดเลยขับต่างคนต่างแยกย้ายกันไปแล้วก็มาเล่าเรื่องกันให้ฟังตอนเช้าว่าเฮ้ยพี่เป่งเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะตอนมึงขับรถไปเนี่ยเจออย่างนี้นี้บอกกูก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันกลัวเพราะเมียมันทำงานกลางคืนเนาะมันก็เลยกลัวมันนอนอยู่คนเดียวพอวันนั้นข้ามไปน่าจะวันที่สองแหละวันที่พี่ยูนตายน่าจะครบวันที่สองผมหลับแล้วก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าฝันอีกแล้วมาตอนช่วงราวๆตีสามกว่าช่วงใกล้ตีสี่เนี่ยทีนี้มาเป็นพี่ยูนเลยแต่แกมาเนี่ยไม่เละนะพี่มาชุดแต่งรอมาเลยแกมาพูดว่าท็อปขอบคุณนะผมเล่าไปผมยังขนลุกไปเลยแกพูดว่าท็อปขอบคุณนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปงานศพแกเลยพี่ซึ่งแกเอามาไว้ที่วัดได้แป๊บหนึ่งเนี่ยทางญาติแกซึ่งพี่ยูนเนี่ยจากที่ถามพี่สมพงษ์เนี่ยแกเป็นคนเขาน่าจะทางแม่ห้องสอนอะไรทั้งอย่างผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเอากลับไปทำพิธีทางศาสนาเขาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เจออีกเลยครับพี่เรื่องก็มีประมาณนี้ครับพี ่คือไม่เจอพี่ยูนอีกเลยนะ ใช่ครับ นี่ผมถามนิดนึงได้ไหมฮะไอตอนที่ทุกคนให้ไปเชิญพี่ยูนกลับมาเนี่ยนะครับ ทำไมนะตอนนั้นคือปกติแล้วในการเชิญวิญญาณอ่ะไม่เชิญกลับไปที่บ้านก็ลองเชิญกลับไปอะไรที่ไหนสักแห่งนึงเนี่ยแต่ทำไมถึงเลือกที่จะเชิญกลับไปที่เต็นท์รถเขาอ่ะตอนนั้น เพราะว่าพี่แต่ผมก็ทำตามเจ้านายเขาเนาะพี่สมพงษ์แกบอกว่าท็อปเนี่ยแกดูแลปัดกวาดเช็ดถูสารต้นโพตรงนี้อยู ่ ก็เอาแกมาอยู่ตรงนี้แหละเพราะเวลาพี่กินข้าวอะไรก็จะได้เรียกแกพี่สมพงษ์แกพูดอย่างนี ้เหรอ ผมก็เลยเรียกไปครับ พี่ยูนไม่มีญาติพี่น้องไม่มี มีญาติครับแต่อยู่ที่ต่างจังหวัดครับเพราะว่ากว่าญาติแกจะลงมาเนี่ยคือศพแกต้องค้างอยู่ที่นครนายกเนี่ยคืนหนึ่งและเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะดังผมกล้าพูดว่าในวงการรถซิ่งรถแข่งรถยนต์เนี่ยที่ผมเอ่ยชื่อไปเต็นท์พี่สมพงษ์อะไรทุกคนจะต้องรู้แล้วว่าผมนี่คือใคร ครับ ก็แปลกนะฮะแล้วคิดว่านี่เหตุการณ์ที่ผ่านมา9ปีนะครับคุณท็อปคิดว่าดวงวิญญาณของพี่ยูเนี่ยยังอยู่ที่ศาลที่เต็นท์รถนั้นอยู่ไหมครับ ผมว่าอยู่ที่เต็นท์รถครับพี ่รอ เพราะว่าพี่นงพี่หน่อยพี่หน่อยเนี่ยแกจะเป็นคนที่วิ่งประกันแล้วแกจะค่อนข้างสนิทกับพี่ยูนแกจะต้องเข้าออกเป็นประจำ ครับ แล้วก็มีคนนึงนะครับผมก็ขอเอ่ยชื่อแล้วกันแล้วก็เป็นเพื่อนๆกันชื่อพี่นกพี่นกแกเป็นลูกน้องเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเลขาของพี่สมพงษ์เนี่ยแกบอกว่าทุกครั้งเวลาแกเอาข้าวมาไหว้ศาลเนี่ยกับข้าวอันนั้นน่ะจะไม่มีมดขึ้นเลยกับข้าวอันที่จะมาไหว้ตรงศาลเนี่ยปกติจะมีมดขึ้นที่สมัยก่อนที่แกไหว้แกบอกอย่างนี้นะแต่ตั้งแต่เรียกวิญญาณพี่ยูนมาอยู่ที่เนี่ยมดไม่มีไม่มีมดขึ้นเลย อ๋อหรอ ครับไม่มีมดขึ้นกับข้าวเลยพี่มันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะที่มันยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได ้โอ้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับกับเรื่องราวของพี่ยูนซึ่งเอาตรงๆคุณท็อปก็ไม่ได้สนิทสักเท่าไหร่นะฮะ ใช่ครับ เป็นแค่พี่ที่อยู่ในวงการเดียวกันแต่สุดท้ายต้องกลายเป็นเรานี่แหละนะครับที่ต้องไปเชิญแกกลับมา ผมก็ยังงงนะบางทีผมก็คิดเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นผมคือคนอื่นในกลุ่มเนี่ยคือแกค่อนข้างจะสนิทกับทุกคนมากกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมไม่กลัวผีมันก็ไม่น่าจะใช่หรือว่ามันจะเป็นช่วงที่ผมก็มานั่งคิดหลายอย่างนะครับพี่เอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นช่วงที่ผมช่วงรอยต่อเป็นจะเพศผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นไปได้หรือถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือด้วยความที่ตัวเราเป็นเด็กเขาก็เลยมองว่าใช้ถ้าไปไหว้วานเพื่อนคงไม่ทำให้แน่เอาไอ้เด็กคนนี้ดีกว่าน่าจะหัวอ่อนหน่อยน่าจะไปให้ได้แล้ววะ โอ้นี่ผมยืนแล้วผมยังขนลุกเลยผมยืนแล้วผมยังขนล ุ ก โอ้เป็นพี่ก็ขนลุกจริงๆท็อปก็คือฝันน่ะฝันถึงแบบฝันเห็นเลยอ่ะนะมาแบบลักษณะแบบกับตอนที่เสียชีวิตเลยอ่ะ ครับกลับมาไม่เละไม่อะไรเลยพี่ก็มาเหมือนปกติมาปกติเลย โอ้โหแต่มันก็เป็นฝันที่พูดว่าชัดเจนมากอ่ะ ค ือมันชัดเจนมากอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือกลายเป็นว่าคนที่เราฝันถึงก็คือเขาเสียชีวิตแล้วอ่ะ ใช่คร ับ ผมก็ปรึกษานะครับพี่ปรึกษาทางแฟนว่าเนี่ยเองแล้วก็เนี่ยจะเล่าให้ฟังให้ทีมงานฟังว่ามันจะน่ากลัวไหมเพราะผมพูดจริงๆว่าผมเกิดนครนายกแล้วก็เมื่อประมาณตอนผมเด็กๆเนี่ยผมเคยสมัยก่อนผมอยู่แถวฝ่ายต่อตระกูลดิษซึ่งอยู่แถวขอสทบผมจะเคยไปเจอพี่ป๋องบ่อยๆครับสมัยเด็ก ๆอ๋อเหรออ๋อ ครับปั่นจักรยานเล่นในนั้นบ่อย เหรอฮะถ้าแถวคสทบเนี่ยก็พี่ทันอยู่นะทันอยู่ที่คสทบหลายปีอยู่เหมือนกันก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่ FM 101ก็โอ้โหใช้ว่าเป็นช่วงที่อยู่คสทบนี่ก็ต้องมีประมาณสัก9ปี ครับ ที่เราอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะ คร ับ โอ้โห เดี๋ยวมีโอกาสหน้าครับพี่มันมีเหตุการณ์นึงเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ทีมงานดู ครับ เป็นเหตุการณ์อันนี้ก็เจอมากับตัวซึ่งตัวผมเองเกือบตาย หรอ รถยับทั้งคัน โอ้โห แล้วก็เป็นน้องผู้หญิงน้องสาวผมเองที่เป็นสักเป็นน้องสาวแล้วนับถือกันเป็นน้องสาวเนาะอยู่ที่เชียงใหม ่ นั่นแหละครับเรื่องนี้ก็ออกข่าวด้วยที่เขาตาย เนี่ยเหรอครับได้ไว้คราวหน้านะครับวันไหนว่างก็โทรมาให้เล่าให้ฟังกันอีกนะ ได้ครับ ได้เลยครับผมนะครับขอบพระคุณมากนะครับท็อปสำหรับเรื่องนี้นะ ครับผมครับ ได้เลยครับขอบพระคุณมากครับ ครับ ครับผมสวัสดีครับครับผม เอาละครับคุณบอยอยู่ในสายเรียบร้อยคุณบอยปัจจุบันอายุ42ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านเช่าแถวย่านสุขุมวิทเมื่อ6ปีที่ผ่านมานะฮะชื่อเรื่องก็น่าฟังมากครับทุกท่านนะฮะตัดกูทำไมไม่รู้เหมือนกันว่าตัดนี่คือตัดอะไรนะฮะคงไม่ใช่ตัดน้ำตัดไฟแน่ๆนะครับนะฮะนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณบอย สวัสดีครับ นะครับคุณบอยครับคุณบอยตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ที่กำแพงเพชรครับ อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแสดงว่าฟังเดอะช็อคผ่านทาง YouTube แน่นอน ผมฟังย้อนหลังพี ่ฟังอ่ะปกติฟังย้อนหลังเหรอฮะ ใช่ครับเพราะผมไม่ค่อยได้ฟังสดๆนะครับผมส่วนมากผมฟังย้อนหลัง แต่วันนี้ได้มีโอกาสฟังสดครับ ครับ นะฮะที่กำแพงเพชรร้อนไหมฮะ วันที่43ครับร้อนมาก โอ้โหร้อนไปทั้งประเทศจริงๆอ่ะนะช่วงนี้นะนะครับ ใช่ครับ ได้แต่ทําใจนะฮะแล้วก็ทําใจเย็นๆอย่าไปร้อนทําอากาศแล้วกันนะ ใช่ครับผม ได้ครับแล้วตอนนี้บอยฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะได้งั้นเดี๋ยวพี่รบกวนเวลาสักนิดนึงแล้วกันนะ ครับผม ได้ครับบอยครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ก็บ้านเช่าที่ผมไปเช่าอยู่เนี่ยมันเป็นบ้านเช่าหลังใหญ่ครับซึ่งอยู่กับน้องๆอ่ะหลายคนคือตัวผมอ่ะเป็นพี่ใหญ่เลยบ้านเนี้ยอยู่ซอยสุขุมวิทแต่ผมไม่บอกซอยนะพี ่ เพราะว่าเป็นซอยใหญ่เข้ามาแล้วใครก็รู้เลยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นบ้านร้างนะครับ มันเป็นบ้านมีคนอยู่เนี้ยแหละครับแต่เจ้าของเนี้ยไปอยู่ต่างประเทศผมก็เลยได้เข้าไปเช่าอยู่บ้านหลังนี้ผมว่าเออมองบ้านหลังเนี้ยมันดูเงียบสงบน่าอยู่ดีครับผมก็มาดูกับเพื่อนๆแต่ตอนแรกผมมาเซอร์เวย์คนเดียวนี่พอได้หลังนี้ปุ๊บผมก็ตัดสินใจเข้าเช่าบ้านหลังนี้อยู่ซึ่งผมก็จะไปประมาณมาบ้านหลังเนี้ยคือมีน้องอยู่หนึ่งคนซึ่งเข้ามาอยู่ใหม่เลยน้องไม่รู้เรื่องอะไรซึ่งผมก็อยู่บอกว่าเออวันนี้ทำความสะอาดบ้านกันดีไหมบ้านมันสกปรกนะผมก็บอกน้องอย่างนี้แต่นี้บอกว่าเออทำความสะอาดให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรานั่งทำบายสีกันอันเนี้ยพี่เก่งพ ี่ เก่งใช่ไหมครับ ครับ คือคนทำบายสีนี้เขาจะมีครูของเขาอยู่แล้ว อ ันเนี้ยไอ้น้องคนเนี้ยชื่อเอ่ยชื่อน้องได้ใช่ไหมคร ับ ได้ครับผม ชื่อน้องออฟน้องออฟเป็นเด็กใหม่ซึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ซึ่งน้องยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยในวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็ทำความสะอาดกันน้องออฟเนี่ยได้รับทำความสะอาดสวนนอกบ้านอันนี้สวนนอกบ้าน อ ่ะบ้านผมที่ผมอยู่เนี่ยนะครับไม่มีสารพระภูมินะพี่แต่สารพระภูมิจะไปมีอยู่ข้างบ้าน ข้างบ้านนี่คือของตัวบ้านเองอยู่แล้วหรือว่าของบ้านอื่น ของบ้านอื่นซึ่งเป็นที่เปล่าเป็นซี่รกร้างที ่ มีสารพระภูมิสีขาว ครับ รกอยู่แต่ในตัวบ้านผมเนี่ยจะมีต้นกล้วยอยู่หนึ่งต้นต้นกล้วยนี่ไม่ได้โตมากนะพี่แค่เอว ครับ ใบสีเขียวตองสวยมากพี่แต่ของแต่ช่วงลำจะเป็นสีเลือดครับใช่เป็นสีเลือด อ ันเนี้ยน้องก็ไปทำความสะอาดต้นนี ้ครับ น้องอ่ะมันมีกิ่งคือความว่าบ้านมันสกปรกไอ้สกปรกขอตัดต้นช่วยตกแต่งต้นกล้วยต้นนี้หน่อยน้องก็เลยไปตัดกิ่งที่แห้งเหี่ยวอ่ะที่มันเหี่ยวแล้วอ่ะตัดแล้วพี่มันมีเลือดซิปออกมา เลือดคือเป็นสีแดงออกมา เป็นใช่เป็นสีแดงที่ออกมาจากต้นกล้วยใช่เป็นสีแดงสดเลยพี ่อื มครั้งที่ใบนั้นน่ะมันแห้งแล้วนี่ผมก็ยังไม่รู้น้องก็ยังไม่ได้บอกอะไรว่าน้องไปตัดตรงนั้นจนผมเดินออกมาหน้าบ้านออฟทำไรพี่ผมตัดต้นกล้วยต้นนี้ตัดได้ยังไงเธอรู้ไหมทำไมเธอไม่ถามพวกพี ่ผ มว่าอย่างเงี้ยทำไมพวกเธอไม่ถามพวกพี่ทำไมพี ่ ต้นนี้มีนางตานีอยู ่ เธอรู้ไหมผมว่าอย่างเงี้ยเธอรู้ไหม ผมบอกอุ๊ยพี่ผมไม่รู้เอาแล้วเจอคือวันนี้จะเจออะไรกันเนี่ยคือคิดแล้วผมคิดในใจแล้ววันนี้ในบ้านหลังเนี้ยที่อยู่กันประมาณ20กว่าคนเนี่ยจะต้องเกิดความโอลมานในบ้านหลังนี ้ครับ แล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆพี ่ พอตกกลางคืนประมาณช่วงทุ่มนึงเนี่ยผมเริ่มนั่งทำใบสีทีเนี้ยคนที่ทำใบสีเขาจะต้องมีครูใช่ไหมครับพี่ที่ว่าทำใบสีจะต้องออกมาสวยออกมางามอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยน้องอ่ะที่นั่งทำใบสีก็นั่งทำใบสีไปปกติส่วนน้องออฟเนี่ยก็นั่งทำปกติเหมือนกันก็ช่วยนั่งทำเหตุการณ์ขึ้นที่ว่าน้องที่มีครูแม่ครูเนี่ยทำใบสีอยู่ดีน้องก็นั่งเศร้านั่งซึมไปพักนึงอ่ะพี่พอน้องนั่งเศร้านั่งซึมปุ๊บเขาก็ลำเลยนะครับลำออกมาแบบไม่มีปี่มีคุยเลยลำออกจากห้องครัวมาถึงกลางมากลางห้องโถงอ่ะ ครับ แล้วก็คานนอนถูไถพี่เหมือนจะเลื้อยก็ไม่เลื้อยอะไรก็ลำมาเรื่อยๆนอนแล้วก็มาอยู่ที่ต้นกล้วยตานีแล้วเขาก็บอกโอ้เขาก็พูดขึ้นมาว่าเหลือกตาขึ้นมาเลยนะพี่แต่ผมก็ตกใจแบบเหลือกตาขึ้นมาว่ะมึงตัดกูทำไมพวกมึงตัดกูทำไมทำไมต้องทำกูอย่างนี้กูอยู่ของกูดีๆแต่มึงต้องมาตัดกูเนี่ย บ อกว่าอย่างเงี้ยพี่ผมก็เลยบอกโอ้เอาแล้วสิงานเข้าแล้วเอายังไงเนี่ยคือคนเข้าครูก็คนที่โดนน้องที่โดนเข้าคูนะแต่คือคนที่ตัดอ่ะไม่ได้เป็นไรนะพี ่ แต่ไปเข้าคนที่มีคูนี้แหละแล้วก็ชี้เลยบอกว่ามึงอ่ะทำกูทำไ ม กูอยู่ของกูเฉยๆแต่มึงมาทำกูเนี่ยทำได้ยังไงเพราะว่าอย่างเงี้ยผมก็เลยตกใจเอ้าผมก็คิดถ้าเกิดจะโดนต้องโดนคนตัดสิแล้วทำไมมาเข้าคนนี้เสร็จแล้วเขาก็ชี้กวาดทุกคน อ ะคือไม่ได้ชี้ไปที่ตัวน้องออฟอะคือชี้ทุกคนเลยผมก็ตกใจอันเนี้ยมันมีน้องอีกคนอะก็พอมีวิชาอยู่อะพี ่ ที่มาอยู่ในบ้านเนี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าจะจริงเท็จแน่นอนอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เนาะแต่เนี้ยก็เลยสื่อสารได้แค่ว่าทำยังไงดีที่จะยุติปัญหาตรงเนี้ยที่มันเกิดเนี่ยทำน้องคนอื่นเขาก็กลัวนะกลัวกันหมดเลยผมก็เอาละกูจะยังไงเนี่ยใจดีสู้เสือพี่เอ้ามันเมื่อเกิดในบ้านกูก็สู้ละผมก็สู้ละเออแต่ผมที่รู้ว่าเออแม่นางตาเนี่ยไม่เคยทำอะไรใครไง คร ับ ขอหวยได้หวยของานได้งานขออะไรได้หมดเลยนะ อ๋อแสดงว่าคนที่เคยอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เคยมีการไปขอไปอะไรกันมาหมดแล้ว ใช่คือตัวผมนี่แหละขอเองอ ๋อ ได้ทุกอย่างใช่ตัวผมแม่ขอได้ทุกอย่าง ครับ แต่ท่านน่ะชอบกินน้ำกล้วยต้นอันนี้ต้นเนี้ยชอบกินน้ำแดงพี่เสร็จแล้วน้องอีกคนเขาก็พอมีวิชาก็เลยบอกว่าพี่บอยต้องให้น้องขอเข้ามาเลยนะน้องออกไปตัดเขาอะไปขอเข้ามาเลยไก่หนึ่งตัวหมูสามชั้นเหล้าขาวจุดธูปเลยขอเข้ามาตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาว่าอย่างนี ้ โอเคก็เลยคุยสื่อสารอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วแม่ตาเนียก็ออกจากร่างออกไปเลยแล้วแม่ตาเนียก็อยู่ในต้นไม้อยู่เขาก็กลับไปอยู่ในที่ต้นนั้นแหละแต่เนี้ยเรื่องมันไปกลับเข้าอีกคนนึงอีกพี่ อีกคนนึงนี่คือใครครับ คือน้องเกมน้องเกมก็นั่งทำใบสีอยู่ข้างในตัวผมก็เดินอยู่ในบ้านเลยครับผมเดินดูเอ้ยคนทำสวยดีเออน้องทำสวยดีเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ว่ามันทำให้ผมชุลมุนทั้งหลังอ่ะมาที่น้องเกมอีกทีนึง ครับ นี่ผมบอกว่าอุ้ยพี่ผมนั่งขนลุกเลยอ่ะ ใจเย็นนะยังไงครับ แล้วก็น้องเกมก็นั่งอยู่ในบ้านเสร็จแล้วน้องเกมก็วิ่งออกจากนอกบ้านผมก็เลยบอกว่าใครใส่เสื้อสีขาวอ่ะวิ่งออกไปนอกบ้านอ่ะอย่าเพิ่งวิ่งออกไปนะเดี๋ยวจะเจอดีเอาเข้ามาก่อน ครับ คือเด็กอันนี้ผมก็เอายังไงดีว่าใครว่าใส่เสื้อสีขาวใครวิ่งสีขาวเปิดประตูออกจากบ้านคนแรกวะเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจเปิดเป็นเปิดอ่ะผมก็เปิดตามวิ่งไปเอ้า สื้อสีขาวไม่มีพี ่อ้าวแล้วใครอ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสื้อสีขาวเป็นใครแต่วิ่งไปคืออ่ะผมไปเจอน้องเกมอ่ะวิ่งลวิ่งนอนอยู่ตรงข้างข้างอะไรพี่เขาเรียกว่าท่อระบายน้ำอ่ะแต่อยู่มุมศาลพระภูมิอ่ะ อ๋อเหรออ๋อฮะแล้วน้องเกมใส่เสื้อสีอะไรตอนนั้น สีดำครับ อ้าวเออ ผมก็บอกเฮ้ยใครใส่สีใครใส่สีขาวเพราะผมตะโกนลั่นบ้านเลยบอกว่าใครใส่เสื้อสีขาวอย่าเพิ่งออกไปนะอยู่ในบ้านก่อนจะมีอันตรายเข้ามาก่อนข้างนอกมีแต่สัมภเวสีเต็มเลยเข้ามาก่ อ นผมก็วิ่งเข้าไปเปิดประตูพรวดออกไปไปเจอเกมนอนนอนอยู่พี่นอนสลบอยู ่ นี่ผมก็บอกมามามามาเร็วเร็วรีบดึงกันเข้ามาผมก็ดึงเกมกันเข้ามาอุ้มกันมาอยู่กลางบ้านอยู่นอกบ้านเลยครับแต่ก็อยู่ทางที่โรงจอดรถพี ่ครับ นี่ผมก็ปิดประตูบ้านแล้วเกมเขาก็ค่อยๆสั่นสั่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสั่นแรงมากเลยพี ่ สั่นแบบตายแล้วกูจะทำไงดีวะเนี่ยนี่ผมก็เงยตัวเองอะนั่งนั่งก้มอยู่แล้วแต่ก็เงยหน้าที่เหมือนเงยขึ้นฟ้าแต่คือเงยไปที่ประตูบ้านตัวเองอะพี่มันมีสัมภเวสีร่างใหญ่ๆอะสามคน อ ะมันยืนเกาะรั้วอยู่เกาะรั้วมองดูอยู่คือแบบมองดูแบบเยาะเย้ยอ่ะกูสะใจที่กูที่ทำมึงกูจ้องมานานแล้วคือประมาณเนี้ยพี ่ ผมบอกผมก็เลยพูดว่าเฮ้ยสตังสตังเห็นเหมือนพี่ไหมหน้าประตูบ้านพี่ผมเห็นสามคนพี่เห็นกี่คนสามคนว่าตาไม่ฝาดใช่ไหมมึงผมว่าเงี้ยบอกไม่ฝาดพี่ผมก็เลยไม่สนใจนี่ผมก็เลยคิดว่ามึงแน่จริงก็เข้ามาถ้ามึงเข้ามาบ้านหลังนี้ได้กูก็มึงเก่งแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดกับตางบอกก็เลยช่วยน้องอีกคนก็ไปทำน้ำมนต์เพื่อจะให้น้องเกมมากิน คือตัวออฟเองเนี่ยนะทำน้ำมนต์ ไม่ใช่ตัวน้องน้องอีกคนครับเพิ่งเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เหมือนกันพี่แต่คือประจวบที่เข้ามาแบบน้องเขามีวิชาก็ทำน้ำมนต์ อ๋อเหรอ แบบน้ำใช่ใช่พี่ไปเอาขันน้ำก็เอาเทียนน้ำมนต์ทำน้ำมนต์เพื่อจะให้น้องเกมได้กิน ครับ แต่ส่วนออฟอ่ะเขาไม่มีอะไรแล้วและแม่ครูที่โดนเข้าก็ปกติแล้วทีเนี้ยมันมาหาน้องเกมพอทำน้ำมนต์เสร็จพี่เอาน้ำมนต์กรอกปากอ่ะเขาไม่ได้กลืนลงไปนะพี ่ บ้วนออกมา หรอโอ้โอ้คือบ้วนทิ้งออกมาเลย บ้วนทิ้งกับพันเลยพี่แล้วก็ร้องร้องแบบทุรนทุรายอ่ะผมก็เลยทิ้งน้องเลยอย่างเงี้ยทิ้งน้องให้นอนอยู่กับพื้น อ ่ะดูซิมันจะเป็นไงคือน้องก็ดิ้นแบบเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกอ่ะพี ่แล้วมีการกรีดร้องแบบอะไรยังไง โอ้โหพี่ลั่นบ้านเลยอ่ะแต่อีวันที่เกิดเหตุนะพี ่ ซอยนั้นน่ะเงียบทั้งซอยพี ่ซึ่งปกติยังไงฮะ ปกติหน้าบ้านผมจะต้องมีวินมอเตอร์ไซค์อ่ะมาเตะตะกร้อกันอยู่หน้าบ้านผมซึ่งวันนั้นไม่มีอะไรเลยพี่เป็นวันที่เงียบมากเหมือนจะล้างก็ไม่ล้างที่เงียบแบบเงียบสงัดเลยอ่ะผมก็เลยตกใจวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนาะผมก็คิดแต่ผมก็ไม่ได้อะไรมากมายจนเอาน้องเกมเนี่ยเข้ามาแล้วก็ประคองน้องให้กินเสร็จแล้วตอนที่ออกไปช่วงที่ออกไปผมไม่รู้ผมเงยไปหน้าบ้านจากคนที่อยู่สามคนพี่สามวิสีที่อยู่สามคน อ ะมันไม่ใช่มีแค่สามคนแล้วพี่ ไม่ได้มีแค่สามตนนั้นแล้วแสดงว่ามีเพิ่มมาอีก ใช่เป็นที่สิบคนพี่มันเกาะรั้วเต็มหน้าบ้านผมอะมันมาเป็นกองทัพเลยพี่พูดผมขนลุกมากมันมาเป็นกองทัพเลย ที่บอกมาเยอะๆนี่คือลักษณะการเห็นนี่คือเราเห็นเป็นตัวเป็นตนเหมือนคนปกติหรือเราเห็นเป็นเงาดำๆ ใช่เหมือนคนปกติใช ่ เหมือนคนมาดูงานนะพี่มามองบ้านผมอ่ะ เออ เต็มเลยผมก็เลยบอกเฮ้ยอะไรวะกูเห็นแค่สามคนทีนี้มันไม่ใช่สามคนแล้ววะมันมาจากไหนนักหนาแต่บังเอิญว่าที่ผมพอจะรู้อ่ะคือฝั่งตรงข้ามผมอ่ะ ครับ ที่เขาเตะตะก้ออ่ะมันเคยมีพวกคนงานแบบพม่าเลยเขาไม่อยู่เงี้ยเขาเอาพวกของเขามาแล้วเขาไม่เอากลับไปพี ่ของเขามาคือของแบบพวกลักยงพวกอะไรพวกนี้ ใช ่ ใช่ใช่ใช่ของคุณจุงคุณสายเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไว้ที่ในสนามหญ้านั้น อ ่ะ อ๋ออืม แล้วเหมือนคือเ เสร็จแล้วก็แต่พอเสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายไปแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยเขามาจากไหนวะมาเยอะจังแล้วมาก็มาเล่นเกมปางตายเลยอะแค่นั่งที่กอกเท่าไหร่ก็ ดูเหมือนกับไอ้น้ำมนต์ที่ทำมา ช่วยไม่ได้ เกมไม่รับเลย ไม่รับเลยพี ่ ไม่รับเลยแต่แค่มีเสียงกรีดร้องโวยวุ่งโวยวายลั่นเลยอ่ะ นะ ผมก็ตกทำยังไงวะพอเสร็จปุ๊บก็กอดน้องไว้ใครมีกระตุดวะเอากระตุดมาหน่อยดิใครมีของขังมั่ง ใครมี เออเดี๋ยวแล้วเฮ้ยพี่บอยผมมีเอามาเร็วมาเร็วก็มาให้เกมอ่ะคล้องที่คอเกมพี ่ มันร้องแบบโหยหวนมากพี่ร้องแบบรนทุรายอ่ะจนมันร้องจนแบบมันดิ้นชักดิ้นชักง อ ก็ช่วยกันจับ4คนอ่ะพี่เอาไม่อยู่อ่ะคือจับปุ๊บกระเด็นออกจับปุ๊บก็กระเด็นออกต่างคนต่างกระเด็นเลยนะพี ่ ผมนี่ต้องมัดขามันเอาไว้อ่ะ งั้นเหตุการณ์นี้ครับบอยนะครับเรื่องของน้องเกมที่ดูเหมือนลักษณะมีถูกผีเข้านะครับเป็นอยู่นานไหมครับ โอ้ประมาณ10นาทีพี ่โอ้10นาทีก ับ การชุลมุนลุงตุงนางกันอยู่นะตรงนั้น ใช่ โ อ้ทั้งหลังอ่ะพี่ทั้งบ้าน อ ่ะเสร็จแล้วผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยนึกในใจว่าโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บ้านหลังเนี้ยแม่ตานีเจ้าที่ที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยช่วยผมด้วยให้น้องปลอดภัยผมนึกในใจนะผมบอกช่วยผมด้วยให้น้องหายให้น้องให้คนที่สิงอยู่ในร่างน้องออกไปเร็วนี่เสร็จแล้วพอพวกผมอธิษฐานนึกได้ปึ๊บน้องกลับเป็นปกติเลยพี ่ น้องตื่นขึ้นมาเอาพี่ผมเป็นไร เหมือนกับไม่รู้ตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะใช่งั้นเท่าบอยก่อนครับ ใช่เสร็จแล้วก็สิ่งที่ผมพูดแต่คือบ้านหลังเนี้ยพวกสัมภเวสีมันจะเข้าบ้านนี้ไม่ได้พี่บ้านอย่างเงี้ยมันมีของถึงจะไม่มีสารประภูมิแต่มันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู ่ มีเจ้าที่อ่ะครับเจ้าที่จะเป็นคนแก่ขาวคนชราหัวขาวอ่ะแกจะมาเดินกลางคืนที่ผมเห็นกับแม่นางตานีนี่แหละเขาจะเดินสำรวจบ้าน เป็นคน เขาจะดูว่า ปกปักรักษา ใช่เขาจะเดินเข้ามาดูว่าใครมาอยู่บ้านหลังเนี้ยแปลงเป็นลูกหลานเขาเขาจะเดินตรวจคือน้องบางคนน่ะเจอแต่เขาก็ไม่พูดอะไรแต่ผมอ่ะเจอบ่อยเพราะผมนอนข้างบนแล้วผมจะมองเห็นพอดีเพราะว ่ าแม่นต้นตานีกับต้นหมากนี่จะอยู่ใกล้กันแล้วหลังจากนั้นปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นผีที่อยู่ข้างนอกพวกสังเวสีเยอะๆคือมันมองด้วยความเหยียดหยามที่คือแบบสายตาไม่ได้เป็นมิตรกับเราอ่ะคือมีแต่ความอาฆาต ครับนะฮะซึ่งด้วยสาเหตุคนใดเราก็ไม่รู้เนาะนะครับ ใช ่ฮะงั้นโดยคือเรื่องราวทั้งหมดจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับบอย ใช่ใช่พี่ พี่มีคำถามเดียวเลยนะพี่จะถามตั้งแต่แรกละนะฮะทำบายสีคือทำไปเพื่ออะไรครับตอนนั้น อ๋อบายสีผมจะเอาไหว้องค์พระพิฆเนศกันครับ อ๋อคือไหว้เรามีการนับถือพระพิฆเนศที่เราไว้ที่บ้านเราอยู่แล้วหรือว่าเอาไปไหว้ที่อื่น ที่บ้านครับที่บ้านที่บ้านคือใบสีเราคือเขาอยากเรามีคือว่าอยากทำพี่อยากทำก็เลยทำ โอเคก็เลยงงรู้สึกว่าเอ๊ะแค่มีคนเข้ามาใหม่ตอนแรกเป็นคำถามที่พี่อยากจะถามแต่แรกละแค่ออฟย้ายเข้ามาใหม่ทำไมอยู่ดีถึงต้องทำใบสีนะฮะอ๋อไม่ได้มีอะไรคือก่อนที่ออฟจะเข้ามาเดี๋ยวก็คือจะมีการทำเพื่อที่จะไหว้องค์พระพิฆเนศเป็นประจำกันอยู่แล้ว ใช่ใช ่โอเคแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเหตุการณ์ที่มันดูอีลุงตุงนางเกิดขึ้นกับเกมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของสัมภเวสีหรือของอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยมีคนงานพม่าที่มาตั้งแคมป์คนงานอยู่เนี่ยเขาย้ายไปแล้วเขาก็ได้ทิ้งของเหล่านี้ไว ้ ก็เลยเหมือนมารบกวนคนที่อยู่ภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา อันนี้พี่ผมจะเสริมนิดนึงพี่มีช็อตนึงคือตอนที่น้องเกมวิ่งออกไปอ่ะคนน้องคือผมเคยถามเกมแกวิ่งออกไปทำไมผมบอกผมเห็นคนใส่เสื้อสีขาวพี่ผมก็เลยวิ่งออกไปตาม อ ้าวแล้วมันไปอยู่ที่ไหนผมไปอยู่ที่สถานพระภูมิก่อนที่จะวิ่งไปอ่ะเขาอ่ะจุดธูปสีดอกไปปักไว้รอบบ้านแล้วเขาหักขาธูป ม าพี่แล้วอันสุดท้ายเขาไปปักที่สถานพระภูม ิ แต่สถานพระภูมิอ่ะ บอกปากไปปุ๊บมันมีควันอ่ะพุ่งออกจากสารพวกภูมิออกมาเลยที่เขาสลบไปน่ะ นะฮะโอเคนะครับคือเรื่องราวทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะ ใช่ครับ ได้เลยครับบอยนะครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะครับ ครับผม ได้เลยขอบพระคุณมากสำหรับเหตุการณ์นี้นะ ครับผม ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ สวัสดีครับ ดีนะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มวายฟูมูลสวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และในค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ของเราครับวันนี้ยกเอาเมลจากคุณมอสกับเรื่องช่วยเหลือเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นมาได้ประมาณ3ปีคุณมอสเล่าให้พวกเราฟังว่าวันนั้นเขาเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเข้ามาที่กรุงเทพซึ่งจะมาหาแม่บ้านแม่อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับและมีอยู่คืนหนึ่งกลางดึกวันหนึ่งประมาณสักตีสองกว่าๆเห็นจะได้คุณมอสต้องขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปรับแฟนซึ่งแฟนคุณมอสนั้นเลิกงานประมาณสักตีสามระหว่างที่ขับรถออกไปเพื่อจะไปรับแฟนก็ขับผ่านไปตามตรอกซอกซอยต่างๆจนมาถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งและตอนนั้นคุณมอสกำลังขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งกำลังจะขับผ่านหน้าโรงเรียนอยู่แล้วคุณมอสก็ต้องสะดุดกับสิ่งที่เห็นก็คือเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนเสื้อสีขาวนั่งอยู่บริเวณหน้าป้ายโรงเรียนก็เลยสงสัยว่าเด็กคนนี้มาทำอะไรดึกๆแบบนี้คุณมอสก็เลยจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วเดินลงไปถามว่าน้องเป็นไรอ่ะมานั่งตรงนี้คนเดียวอ่ะเด็กเงียบจึงถามอีกน้องมานั่งอะไรตรงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเด็กก็เงียบอีกเด็กคนนั้นนิ่งและไม่มีเสียงตอบกลับใดๆทั้งสิ้นจังหวะที่คุณมอสกำลังจะถามอีกครั้งหนึ่งจู่ๆแฟนคุณมอสก็โทรขึ้นมาพอดีไอ้น้องงั้นพี่ไปก่อนนะพี่ต้องไปรับแฟนกลับบ้านได้แล้วดึกๆแบบนี้พ่อแม่เป็นห่วงแย่แล้วพี่ไปก่อนนะคุณมอสก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากบริเวณจุดนั้นไปรับแฟนระหว่างที่เดินทางกลับคุณมอสก็นึกในใจแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เล่าให้กับแฟนฟังนึกในใจว่าไอ้น้องคนนั้นมันกลับบ้านไปหรือยังวะเพราะว่าขากลับมอสกับแฟนจะต้องขับผ่านหน้าโรงเรียนนี้พอขี่มาถึงหน้าโรงเรียนคุณมอสยังเห็นเด็กคนนั้นนั่งอยู่ก็เลยจอดรถมอเตอร์ไซค์บอกให้แฟนรออยู่บนรถแฟนก็ทำหน้างงๆรอทำไมคุณมอสก็เลยบอกว่ารอแป๊บนึงคุณมอสก็เลยเดินไปตรงบริเวณที่เด็กคนนั้นนั่งอยู่ก็ถามน้องคนนั้นอีกว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เข้าบ้านแต่ตอนนี้เด็กคนนั้นตอบกลับมาว่าผมรอแม่ครับรอแม่มารับกลับบ้านครับแม่ไม่มาสักทีคุณมอสก็รู้สึกอ้าวแล้วแม่ไปไหนทำไมแม่ไม่มาแต่ระหว่างที่พูดคุยกันนั้นเด็กคนนั้นก็ยังนั่งก้มหน้าก้มตาเอางี้น้องดึกขนาดนี้แล้วบ้านอยู่เองอยู่ไกลไหมไปเดี๋ยวพี่ไปส่งเด็กคนนั้นก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมาและสิ่งที่ทำคุณมอสนั้นตกใจและสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพอน้องคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาภาพที่เห็นก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่มีใบหน้าพร้อมกับพูดว่าพี่ไปส่งผมจริงๆนะทุกอย่างดับรูปลงไปหมดคุณมอสมารู้สึกตัวอีกทีพอลืมตาขึ้นมาเห็นคุณแม่เห็นแฟนเห็นญาติๆมาล้อมกันเต็มไปหมดก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่า เองอะเป็นลมอยู่หน้าโรงเรียนแฟนเองก็เลยโทรตามมูลนิธิมาช่วยเหลือและเขามาส่งถึงที่บ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลูกมอสก็เล่าให้คุณแม่ฟังถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณแม่ก็เลยนำพระเครื่องมาคล้องคอคุณมอสพร้อมกับเอาน้ำมนต์ที่มีอยู่ในบ้านมาประพรมบนหัวคุณมอสพร้อมทั้งเรียกขวัญตื่นเช้ามาคุณมอสก็ข้องใจว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นมันคืออะไรผีใช่ไหมแล้วอยากรู้ว่าดวงวิญญาณของน้องคนนั้นเป็นใครก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเพื่อนซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ความว่าเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนมีเด็กนักเรียนโรงเรียนนี่แหละกำลังจะข้ามถนนกลับบ้านระหว่างที่ข้ามถนนถูกรถโดยสารประจำทางพุ่งชนแล้วร่างของน้องกลิ้งเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถและตรงบริเวณใบหน้าถูกล้อรถประจำทางทับหน้าจนหน้าเละไปพอรู้เรื่องทุกอย่างลุงชาวคุณมอสก็ไปทำบุญให้กับเด็กคนนี้และนี่คือทั้งหมดของ The Talk Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามครับและก็ขอบคุณอีเมลจากคุณมอสที่ส่งมาให้กับพวกเราที่ shockfm@hotmail.com และขอได้รับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงานโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมูล เอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกหนึ่งสายที่รออยู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับจากสายของคุณอึ่งนะฮะคุณอึ่งปัจจุบันอายุ37ปีนะครับนะฮะนะคุณอึ่งมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะเมื่อ17ปีที่ผ่านมาถ้า17ปีที่ผ่านมาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นจังหวัดเนาะน่าจะยังเป็นอำเภออยู่นะครับนะฮะมาเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เรื่องราวของดวงไฟปริศนาครับสวัสดีครับคุณอึ่ง สวัสดีครับ ครับผมคุณอึ่งครับตอนนี้คุณอึ่งโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ตอนนี้ที่รังสิตอะครับ อยู่ที่รังสิตนะฮะเราฟังเดือดช็อคยังไงครับ เปิดทาง YouTube ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อฟังทาง YouTube นะแล้วตอนนี้ฟังอยู่ใครครับคุณอึ่ง ตอนนี้คนเดียวอีหน้าบ้านเลย ฟังอยู่คนเดียวหน้าบ้านด้วยแสดงว่าในบ้านเนี่ยหลับกันหมดแล้ว แฟนนอนเพื่อนนอนหมดแล้วครับ อืมนะฮะแล้วอยู่หน้าบ้านเนี่ยบรรยากาศหน้าบ้านเป็นไงบ้างอึ่งตอนนี ้ก็เงียบมากเลยพี่ไม่มีลมไม่มีอะไร เหรอฮะ ครับผม นะนั่งเล่าอยู่ดีๆเนี่ยสังเกตด้วยนะเผื่อมีอะไรมานั่งอยู่ข้างๆนะ เปิดไฟอยู่ที่ห้องซึ่งอยู่ เปิดไฟอยู่นะโอเคได้ครับมานะเดี๋ยวเราปรับอารมณ์กันสักนิดนึงนะฮะมาจริงจังกับเรื่องราวที่อึ่งไปเจอมาก่อนดีกว่านะครับเรื่องของดวงไฟปริศนาครับอึ่งนะฮะที่จังหวัดหนองบัวลำพูเหตุการณ์ผ่านไป17ปีแล้ว ครับ นะฮะเรื่องราวเป็นไงครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ก็คือเดี๋ยวผมจะย่อๆให้แบบเข้าใจความง่ายที่สุดนะครับถ้าเล่าจริงๆมันก็จะยาวอยู่นิดนึง อ่ะลองเล่าจริงๆก็ได้ครับเราจะค่อยๆไปกันเรื่อยๆครับสำหรับเรื่องนี ้ได้ครับ อือฮึ ก็คือช่วงนั้นน่ะผมอายุประมาณ14-15ปีก็อยู่ที่ประมาณม.3นะครับ ครับ ม.3ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยเขาจะเกี่ยวข้าวกันใช่ป่ะเกี่ยวข้าวไม่ใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับพี ่อือ จะใช้แบบว่าเกี่ยวมือพี ่ครับ เกี่ยวแล้วก็พอเกี่ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นข้าวมันจะสูงประมาณเอวเราเนี่ยพี ่ ไม่เหมือนรถเกี่ยวข้าวนะ ครับ ครับเวลาเราเดินไปเนี่ยครับเราเดินไปเนี่ยเวลาเราเดินผ่าแบบว่าเดินผ่านทุ่งนาอะไรเงี้ยมันจะได้ยินเสียงต้นข้าวเลยนะครับเพราะว่าเราเกี่ยวข้าวจากมือใช่ไหมครับนั่นแหละครับทีเนี้ยวันนั้นเป็นวันเลิกเรียนพอดีเลิกเรียนก็ประมาณ4 โมงพี ่ 4 โมงหน้าต่างจังหวัดเนาะ ครับ แต่ทีเนี้ยเพื่อนผมที่ไปชอบไปยิงหนูอยู่ประมาณ4 คนนะพี่ผู้ชายหมดเลย4 คนก็อยู่ม.3เหมือนกันนี่แหละหมดทุกคนเลย เดี๋ยวผมจะเพื่อนอีก3คนผมจะให้เป็น A B C เนาะ ครับ เพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าเขาเสียไปแล้วครับผมพอเลิกเรียนประมาณ 4:00 น.ปุ๊บพวกผมก็จะคุยกันอยู่ข้างล่างห้องเรียนว่าเดี๋ยว2คนผมอึงกับ A เนี่ยจะไปด้วยกันแล้วก็ B กับ C เนี่ยเขาไปอีกคู่นึงเนี่ยครับเพราะว่าทุ่งนาตรงเนี้ยถ้าเรายิงหนูมันต้องไปคนละทุ่งนาอย่างเงี้ยพี่พออยู่ใกล้กันไม่ได้เพราะว่ามันแยกส่วนอย่างเงี้ยครับพอยิงหนูเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาเจอกันประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอเสร็จปุ๊บพูดกันที่โรงเรียนนะพี่แล้วก็เลิกเรียนไปปุ๊บก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันได้สี่คนใช่ปะล่ะ ครับ แล้วก็นัดกันก็คือเพื่อนผม A ไปบ้านเปลี่ยนปืนพี่นึกถึงตอนที่สั่งวัดไหมปืนเนี่ยมันจะเป็นปืนที่เกิดใช้ดินปืนนะพี่เราเรียกว่าปืนแก๊ปบ้านผมอะ ครับ นั่นแหละครับแล้วทีเนี้ย A ก็มาหาผมที่บ้านผมก็เตรียมปืนอะไรเสร็จเตรียมเสร็จก็ประมาณ6 โมงเกือบทุ่มหนึ่งอะพี ่ แล้วอีก2คนอ่ะก็ไปเตรียมอีก2คนก็ไปเตรียมปืนเหมือนกันปืนรอยิงหนูเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้เจอกันนะพี่พอเลิกเรียนไปคือแบ่งเป็นคู่แล้วใช่ป่ะล่ะ ครับ แล้วทีเนี้ยพอเตรียมเสร็จผมก็ไปทุ่งนากับเพื่อน2คนอีก2คนก็คือรู้แล้วว่าเขาไปทุ่งนาอีกทุ่งนานึงแล้วทีเนี้ยพอผมไปจะไปยิงหนูคือมันมีสระอยู่กลางทุ่งนาสระตัวเนี้ยสระเหมือนว่าสระปลาอะไรเงี้ยครับข้างๆมันจะเป็นกอหญ้ากลางทุ่งนาแล้วก็มันจะติดกับป่าแบบป่าเหมือนป่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเขาจะเรียกโคกหรือว่าป่าที่มันเป็นต้นจิกต้นอะไรที่เป็นป่าเห็ดป่าอะไรขึ้นเนี่ยครับแล้วประมาณ2 ทุ่มหรือ3 ทุ่มนี่แหละครับทีเนี้ยเพื่อน A มันรอผมอยู่ใต้ต้นไทรผมก็ไปยิงหนูอยู่คนเดียวห่างกันประมาณ20-30 เมตรนี่แหละครับ ครับ ผมกำลังนั่งยิงหนูอยู่ไอเอมองเห็นแสงที่แสงมาจากท้ายหมู่บ้านอะท้ายหมู่บ้านเพราะว่าที่เราไปยิงตามทุ่งนามันไม่ไกลหมู่บ้านมากพี่ประมาณ100 เมตรนี่แหละแสงนั่นน่ะมันเหมือนคนถือไฟฉายพี่เหมือนแบบถือไฟฉายนึกภาพพี่นะถือไฟฉายแล้วเราเดินเนี่ยถือไฟฉายแต่ว่ามือที่ถือไฟฉายเนี่ยเราไม่ได้ส่องคือเปิดไฟฉายแล้วก็เดินแกว่งมือไปอย่างเงี้ยพี ่ มันจะเป็นแสงแต่ถ้าไฟฉายนี่มันต้องไม่เป็นแบบว่าเหมือนกระสือที่เหมือนปึ๊บอย่างนี้ใช่ป่ะนั่นแหละไอ้พดไอ้เอก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาดูแสงนี่ผมเลยว่าเฮ้ยอย่าพูดหนูกำลังจะออกมากูจะยิงมึงไม่ต้องยิงแล้วหนูมึงดูแสงนี่มันจะมาทางเรามันบอกว่าอย่างเงี้ยแต่ผมก็ลูกขึ้นก็เลยมองว่าถ้าเป็นแสงบนถือไฟฉายเนี่ยแล้วทำไมเดินมาทางเราเนี่ยทำไมมันไม่มีเสียงเหยียบหญ้าที่เหยียบต้นข้าวดังครับครับครับครับใช่ครับแล้วก็ทางที่เขาเดินมามันเป็นป่าเป็นต้นข้าวที่เขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วนะพี ่ แล้วคันนาเนี่ยคันนามันเหมือนกับว่าถ้าเรามองจากหมู่บ้านลงไปมันจะเป็นคันนาตรงไปใช่ไหมครับแต่เนี่ยเดินตัดทุ่งนามาพี่เดินตัดกลางมาแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยแต่เสียงไฟอ่ะมันจะปั๊บปั๊บปั๊บไฟเนี่ยมันจะเท่ากับไอ้หน้าไฟฉายเราเลยพี ่ แ ต่ว่ามันหน้าเท่าไหร ่ใช่ครับแต่หน้าไฟฉายเราเนี่ยมันจะมีแค่ทางเดียวใช่ป่ะแต่นี่มันแสงรอบดวงเลยพี ่ นั่นแหละไฟฉายเรามันจะ เป็นลูกเรืองแสงมาเลย ใช่ครับลูกแต่ว่ามันไม่เป็นลูกแบบว่าเหมือนไฟฉายเราเปิดตลอดนะมันจะวูบวูบวูบเนี่ยแต่มันวูบช้าๆพี่มันไม่ได้วูบวูบเร็วๆอ่ะนั่นแหละผมปิดไฟเลยพี ่ ผมปิดไฟเสร็จก็เลยวิ่งมาหาเ อ เอเลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันมาทางเราเนี่ยมันจะทำไงวะผมเลยว่าเดี๋ยวรอก่อนเผื่อใช่คนเผื่อคนมันแกล้งเราเพราะว่าเพื่อนอีก2คนมันไปยิงที่หนึ่งใช่ป่ะล่ะผมกลัวว่ามันแกล้งผมแต่ว่าผมคิดในใจผมนะพี่ถ้าเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแกล้งอ่ะมันก็ต้องได้ยินเสียงต้นหญ้าต้นข้าวดิพี่ที่มันเดินมาแล้วทีเนี้ยมันมาเรื่อยๆพี่ประมาณ15-20 เมตรนะพี่ ครับ ไม่ไหวแล้วพี่ผมว่าเอเกียร์หมาแล้วเราผมบอกว่าอย่างเงี้ยเอวิ่งก่อนผมไหมพี่เอวิ่งเลยผมวิ่งไม่ออกพี่ผมวิ่งไม่ออกประมาณ10เมตรแต่พี ่ 10เมตรไม่ได้ไกลนะครับ10เมตรเนี่ยแต่ว่าวันนั้นอ่ะมันมืดมากเลยพี่มันเห็นแต่แสงแล้วพอแสงมันโดนความมืดมันก็มองไม่เห็นอะไรนะพี่มันมีแต่แสงนะ คร ับเอวิ่งมาดึงแขนผมพี ่ ผมรู้เลยว่าคนแต่ว่าช่วงนั้นอายุ14-15เราก็ยังไม่ได้คิดมากเหมือนทุกวันนี้ใช่ป่ะล่ะคิดแต่ว่ากลัวอย่างเดียวมันดึงแขนผมพี่ดึงแขนไปพอมันวิ่งกลับมาดึงแขนผมแสงนั้นหายไปเลยพี ่อ้า วแสงหายไปทันทีเลย ครับ แล้วพอหายปุ๊บเนี่ยแม้แต่เขียดแม้แต่จิ้งหรีดมันก็ไม่ร้องพี ่เงียบเลย เงียบเลยตอนผมยิงหนูเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดแม่งร้องสนั่นเลยพี ่ แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นพี่เพื่อนอีกคนหนึ่งผมวิ่งมาวิ่งมาแต่ไม่ได้ยินเสียงหญ้าเสียงอะไรด้วยเหมือนกันนะพี ่ พอมาถึงปุ๊บหรือว่าช่วงนั้นผมตกใจอยู่ก็ไม่รู ้ครับ พุทธเอก็จะถามว่าแล้วอีกคนหนึ่งไปไหนรอกูอยู่นู่นแล้วพวกมึงได้หนูไหมอะไรเงี้ยก็เลยว่ามึงปิดไฟก่อนผมบอกว่าเงี้ยบีก็เลยปิดไฟบ ี ปิดไฟเสร็จเอ้ยมึงเป็นไรวะเจอเหมือนกระสือเลยเนี่ยแสงมันปุ๊บเนี่ยเจอเหมือนกระสือเลยอะไรเงี้ยกูเรียนฟังมันบอกว่าเฮ้ยจริงเหรออัมกูหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้หนูแล้วอัมกูพวกกูได้นะเว้ยมันบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอมันพูดคำนั้นละพี่แสงขึ้นมาอีกพี่ขึ้นอีกแต่ว่ามันไปอยู่ตรงที่ผมไปยิงหนูทีแรกที่ผมไปคนเดียวอ่ะนั่นแหละพอขึ้นปุ๊บผมวิ่งเลยพี ่ ผมบอกว่าไปแล้วเว้ยไม่อยู่กันแล้วทีเนี้ยพอวิ่งไปเพราะว่าจากบ้านผมอ่ะมันติดทุ่งนาที่ผมบอกว่ามันประมาณ100เมตรนะพี ่ วิ่งไปเสร็จพี่รู้ไหมว่าผมกับเออ่ะวิ่งไปหน้าบ้านผมอ่ะแค่2คนแล้วเพื่อนผมอ่ะไม่รู้มันวิ่งไปไหนผมก็คิดว่ามันคงกลัวคือวิ่งไปอีกหาอีกเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่อีกกลางทุ่งนาอีกทุ่งนาหนึ่งอ่ะนั่นแหละผมก็ไปเคาะประตูบ้านแม่ผมเลยพี่เคาะเลยเคาะตุ้งประตูรั้วไม่ได้บ้านรั้วนะปุ๊บๆแล้วก็แม่ผมก็ตื่นมาว่าเอ้ยเป็นไรวะแม่ผมเจอแสงเหมือนกระสือเพราะว่าจะช่วงนั้นมันมีหนังเรื่องดังๆพวกกระสือนะพี ่ กระสือเยอะแม่ผมเลยเปิดไฟปุ๊บๆๆเปิดไฟเสร็จแล้วก็มองไปกลางทุ่งนาพี่เจอพี่แสงยังมีอยู่นะแล้วแต่แสงตัวเนี้ยมันเริ่มเข้าไปในป่าที่ผมบอกว่าป่าที ่ เป็นป่าเป็นโคกอะไรบ้านผมอะเรียกโคกแล้วผมก็ลืมนึกไปถึงว่าไอ้บีอ่ะมันไปไหนลืมนึกถึงเลยนะพี ่ นึกถึงแค่ผมกับไอ้เ อ พอเสร็จผมเลยบอกว่าไอ้เอาไงดีวะจะไปยิงต่อหรือว่ายังไงเอก็เลยบอกว่าแล้วงั้นเรามายิงหนูฝั่งใกล้ๆบ้านเราอีกฝั่งนึงสระนั้นไม่ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยพอลงไปเสร็จปุ๊บจะไปยิงหนูยิงวันนั้นน่ะหนูก็ไม่ออกมาเลยพี ่ครับ ลมก็ไม่มีอะไรก็มีเขียดก็ไม่ร้องจิ้งหรีดก็ไม่ร้องอะไรไม่ร้องสักอย่างเลยพอจะกลับมาพี่แสงตัวนั้นน่ะขึ้นมาอีกพี่แต่ว่ามันเป็นแสงที่ไปทางท้ายหมู่บ้านที่แบบว่ามีกระท่อมหนึ่งกระท่อมนั้นน่ะมันเป็นกระท่อมของลุงหนึ่งที่แบบว่าเขาไล่มาจากหมู่บ้านอื่นนะพี ่อ๋ออ ันนี้ผมรู้ตอนช่วงหลังนะว่าเขาโดนไล่มาลุงคนนี้เหมือนเขาเล่นของแล้วของ เข้าตัว เข้าเขาอ่ะเข้าตัวแล้วก็กลายเป็นผีโพงผีอะไรอย่างเงี้ยพี ่ อันนี้รู้ภายหลัง ครับ แล้วก็วันรุ่งขึ้นน่ะตื่นขึ้นมาพี่ตื่นขึ้นมาแต่วันนั้นน่ะผมไม่นอนบ้านผมนะพี่ผมไม่นอนบ้านเองวันนั้นน่ะก็เลยกลับมาบ้านประมาณ7 โมงนี่แหละก็เลยมาถามพ่อแม่ไปไหนเอ้าแม่ก็ไปงานศพไงผมเลยบอกว่าเอ้างานศพใครเมื่อคืนนี้ก็ยังอยู่ดีเลยก็งานศพเพื่อนมึงไงผมเลยว่าใครพี ่ ไอ้ใครพ่อก็ไอ้บีไงฮะผมเลยเว้ย คนลูกพี ่ คนลูกเลยไอ้พ่อผมเลยว่าบีไงผมนึกใจว่าบีมันเสียตอนตีไหนที่ตีสี่ที่ห้าเหรอไอ้ผมพูดกับพ่อเนาะ ครับ เออว่าบ้าหรือเปล่ามันเสียตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้ว เฮ้ย โอ้โหพี่ขนลุกเยอะผมนั่งคนเดียวแล้วไอ้บีเมื่อคืนเนี้ยที่มันเดินหาผมอ่ะไปหาพวกผมเลยแล้วมันคือใคร เอานั่นน่ะสิ อย่างเงี้ยเออแล้วผมก็เลยนึกว่าเออผมนิ่งใจผมนะแล้วตอนที่วิ่งมากับไอ้เออ่ะเพราะว่ามันเหลือสองคนแล้วมันตอนเดินไปหาพวกผมอ่ะผมไม่ได้จินตนาการว่ามัวกลัวผีให้พี่มันไม่ได้ยินเสียงมันเดินมาจริง ๆ แต่มันไปโผล่ที่ผมพอดีเลย ครับ แล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยช่วงสาเหตุที่มันตายประมาณห้าโมงถึงหกโมงพี ่ เพราะว่าก่อนเราจะไปยิงหนูเนี่ยเราต้องเช็คปืนเรานะพี่ปืนแก๊ปหรือเขาเรียกปืนแก๊ปบ้านผมอะ ครับ เป็นใส่ดินปืนนอกใส่ลูกตะกั่วพอดีมันล้างปืนไปแล้วแต่ว่าวันนั้นอ่ะพ่อมันมาเติมกระสุนที่อัดดินปืนอะไรไปมันก็เลยเป่าตรงปลายปืนอ่ะเป่าไม่ออกมันก็เลยเท้าอ่ะไปเหยียบนกปืนแล้วไอ้เท้าก็หลุดแล้วไปโดนนกปืนมันก็เลยเข้าตรง ปืนมันก็เลยลั่นเข้าเลย ปืนลั่นใส่หัวพี ่ แล้วช่วงนั้นอ่ะเพื่อนที่ผมไปด้วยกันไอ้ที่ไปกับมันอ่ะก็คือพากันไปโรงพยาบาลพี ่ คือวันนั้นอ่ะสองคนน่ะมันไม่ได้ยิงหนูเลยผมก็ไปคือไปสองคนแล้วก็จากวันนั้นมาพี่วันนั้นมางานศพอยู่ประมาณ4 วันนะพี ่ งานศพ4 วันไอเอก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้ววันที่เราเจอกัน อ ่ะเจอไอบีอ่ะแล้วตอนมันเดินมาน่ะมึงเห็นหน้ามันชัดไหมพูดกันนะพี่นะผมเลยบอกว่าผมเห็นแต่หัวมันน่ะแต่ว่าหน้ามันน่ะผมไม่เห็น ก็คือรู้แหละเพราะเราได้ยินเสียงมาก็คือเสียงเพื่อนเราแหละแต่เขาไม่ได้ชัดนะเน า ะ ใช่ครับได้ยินแต่เสียงอะพี ่ แล้ววันที่4งานศพเสร็จพี่งานศพเสร็จปุ๊บเนี่ย4 วันนะหลังจากงานศพ4 วันสี่ถึงห้าวันนี่แหละผมจำไม่ได้ประมาณนี่แหละไม่เกินอาทิตย ์ แล้วผมก็ไปยิงหนูกับเออีพี ่ ทีเนี้ยเจอจังๆเลยพี ่ครับ จังๆเลยหนักกว่าเดิมเลย คราวนี้เจออะไรครับอึ่ง เจอบีเลยพี ่เจอบี เจอจังๆเลย ซึ่งคราวนี้เรารู้แล้วว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ขนลุก อ๋อ ใช่ครับทีนี้รู้แล้วแต่ครั้งแรกยังช็อกอยู่แต่ครั้งที่สองนี่ช็อกมากกว่าไปยิงหนูพี ่ ไปยิงหนูผมก็จะยิงหนูไอเอบอกว่าเออมีไฟอีกไฟหนึ่งอ่ะไฟหนึ่งอยู่ข้างๆอ่ะบอกเขาด้วยว่าฝั่งเนี้ยเราจะยิงหนูแล้วเพราะว่าเอาข้าวไปโรยล่อหนูไว้อยู ่ ล่อหนูไว้แค่นั้นแหละพี่ผมจะกำลังจะเดินไปพี่ ครับ รู้ไหมผมได้ยินเสียงอะไรมา เสียงอะไรครับ ได้กี่ตัวแล้วเพื่อนแต่อันนี้แต่ไม่ใช่เป็นภาษาไทยนะพี ่ มึงได้แจ็คโตแล้ว โอ้โหอ ย่างเงี้ยพี่ภาษาอีสาน ม ึงได้แจ็คโตแล้วแต่พอพูดคำนั้นแล้วพี ่ครับ แสงไฟที่เห็นน่ะมันไม่ใช่แสงไฟฉายพี่แสงไฟหม้อแบตเตอรี ่มันเป็นแสงอะไรครับคราวนี ้มันเป็นแสงของไฟกับไอ้ที่คนเล่นของอ่ะพี่มันมาพร้อมกัน2ครั้งเลยอ่ะ โอ้โห ไอ้ที่เสียงที่มากับแสงอ่ะไม่ใช่พี่คนละที ่ ผมน็อกเลยพี่ผมสลบเลยวันนั้นผมสลบเลยตื่นขึ้นมาก็คือช่วงประมาณถึงบ้านแล้วพี่ก็คือ เพื่อนฮิ้วปีกมา เพื่อนผมอ่ะมันไปไม่พี่เพื่อนผมไปเรียกคนแก่พี่ไปเอาผมมาคือมันก็ไม่อยู่เหมือนกันพี ่หรอฮะก็คือวิ่งเตลิดไปเลยแล้วก็ไปตามคนมาช่วย ใช่ครับใช่ครับ ผม ตื่นขึ้นมาอีกทีก็ประมาณ ไม่ รู้ว่าประมาณ2-3อ่ะ คืออ ยู่ไอ้ อยู่ในบ้านผมแล้วก็มีพระมีอะไรพระพุทธรูปนะไม่ใช่พระนี่ดีแล้วก็มีปูนแก่อะไรนั่งล้อมผมอ่ะโ อ ้โหแบบวันนั้นอ่ะสุดๆอ่ะพี่สุดกว่าวันที่เพื่อนมาหาผมอีก ครับ มันก็มีประมาณนี้พี่ก็คือผมเจออยู่ช็อตสุดท้ายอ่ะหนักที่สุดจนสลบอ่ะพี ่ครับโอ้ ก็คือวูบอ่ะพี่เพราะว่าเสียงมันมาเสร็จปุ๊บเรามองไปตรงเสียงมันไม่เห็นใคร แต่มองมาอีกซ้ายมือถัดกันประมาณ5เมตรอ่ะแสงอันนั้นชัดๆเลยพี ่ แสงเหมือนเดิมอ่ะ ครับ ตอนแรกมันไม่วูบแต่พอผมมองไปตามเสียง ปุ๊บก็เห็นเป็นแสงไฟ มันวูบอ่ะพี ่นะฮะ แสงไฟวูบพอมันเจอหน้าเราตรงๆอ่ะพี ่ โอ้โหผมไม่รู้อะไรพี่มืดเลยจบเลยนอนตรงนั้นเลย ครับ สรุปตอนนี้ก็คือเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะผมเสียตั้งแต่วันนั้นเลยพี ่ แล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็คือยังมีคนเห็นอีกนะพี่แต่ว่าลุงที่แกอยู่กับท่อมอ่ะก็โดนไล่ไปอีกนะพี ่ แต่เขาไม่รู้ว่าเขาไปไหนแต่ว่าแสงปริศนายังอยู่เหมือนเดิม โอ้ขนาดผ่านมาทุกวันนี้ตื่นก็ยังคิดว่าแสงนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมด้วยไหม มันผมไม่แน่ใจพี่แต่ว่าประมาณ 4-5 ปีขึ้นหลังอะตอนผมกลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังได้ยินข่าวนะครับพี่ว่ามีแสงเหมือนเดิ ม แต่ว่าแสงมันจะไกลไปอีกนิดนึงไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้ว ก็ไม่รู้ว่าคุณลุงคนนั้นที่เคยอยู่ท้ายนายังคงมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าถูกชาวบ้าน ใช่ครับ นะรุมกันแบบว่าในประเทศออกไปเหมือนกับคราวก่อนที่เขาโดนไล่ออกจากหมู่บ้านอื่นมา ใช่ครับก็คือแต่ว่ามั่นใจคือคนแก่แถวนั้นเขาบอกว่าไฟตัวเนี้ยเป็นของลุงตอนนั้นแหละครับเพราะว่าผมเจอทั้งหมู่บ้านนะครับพี ่แล้ว ตั้งแต่วันนั้นมาก็คือเกิดเหตุที่จะไปยิงหนูพี่เสียเพื่อนไปคนหนึ่งเลย นะฮะแต่หูแต่อันนี้คือต้องบอกนะว่าเป็นความที่คือตัวของบีเองอ่ะก็เป็นคนที่รอบคอบอยู่แล้วเพราะว่าก็ทำความสะอาดทุกอย่างออกไปหมดแล้วคือเป็นการล้างลำกล้องนู่นนี่แต่ตัวพ่อนั้นเอาทุกอย่างขับมาใส่ไว้เหมือนเดิมอีก ใช่ครับพ่อเขาพอผมไปโรงเรียนพ่อเขาคือเอาปืนเนี่ยไปยิงนกยิงอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางวัน ครับ บีก็ไม่รู้เรื่องบีก็มาเป่าปลายปืนเหยียบนกดูแล้วทีนี้มันเป่าไม่ออกก็พยายามเหยียบแล้วก็เป่าอะไรเง ี ้ยทีนี้ กลายเป็น เหย ีย บนกปืนแล้วป ี น มันลั่นเลยโอ้โห ใช่ครับแล้วก็ก่อนเขาจะเสียเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าก่อนเขาจะเสียเนี่ยก็คือตาค้างพี่แล้วก็ดิ้นชักอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตายเลยพี่เหมือนกับว่า คือทรมาน ต้องเจ็บก่อนนะใช่ครับเพราะว่ามันไม่เหมือนลูกปืนที่เราอันเนี้ยมันเป็นลูกปืนตะกั่วเล็กๆเหมือนเม็ดนิ้วอ่ะเล็กๆอ่ะครับ นึกภาพออกครับโอเคนะนี่คือเรื่องราวประมาณน ี ้นะฮัลโหล ครับ ผมได้ครับอึ่งนะฮะขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะกับเรื่องราวของการสูญเสียเพื่อนและถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมานานแล้วก็ตามนะครับ ได ้ครับ พอดีมาดูฟังหรือช็อกก็เลยก็นึกได้มาเล่า สนุกดีเรื่องเนี้ย เจอมาอะไรเงี้ย สองเด้งเลย ครับผมแปลกใช่ครับแต่เด้งสุดท้ายนี่คือผมไม่ไหวแล้วพี ่ มืดเลยหนักเกินเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้ว ครับผมได้ครับ ครับผม นะฮะขอบพระคุณมากนะครับ โอเคครับ ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ